Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään tosi lystikesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Sunnuntai! Ja tuore annos puhujankulmaa tarjolla. Tervetuloa kuuntelulla jälleen kerran 18.08 näyttää studion seinämällä kello. Minä olen Pörni. Ja kyllä, tämä on puhujankulma 126. lähetys. Ja heti alkuun, anteeksi sitä edellisestä jaksosta, jetlag. No, se oli sitä, mitä nimikin antoi ymmärtää, jetlagia. Kokeillaan tänään pirteämmällä tunnelmalla, ainakin itse on energiaa täynnä. Meidän tänään päättyy puhujankulman kesäkisä, eli puhkukeki. Se päättyy tänään. Kuka voittaa puhujankulmaa 6 kuukaudessa? TV-kaista 6 kuukaudessa selviää tänään. Mutta otetaan sisään ensin meidän rakkaat panelistit. Meillä on muun muassa perinteiseen tyyliin, mutta kuitenkin pitkästä aikaa. Henrikki, tervehdys. Mä en ole ikinä ollut näin päässyt. Sulla on keikkaa takana, eikö näin ollut? Itse asiassa nyt mä muistelen. 7 tuntia soitettiin eilen ja 3 tuntia vielä roudausta siihen päälle. Että... No niin, se vie mehut. Itse juo mehua. Eikä kukaan käynyt edes katsomassa. Mikä on tämmöinen paikka, missä soitetaan, mutta ei ole ketään edes katsomassa? Oli siellä kuitenkin tilassa, oli kuitenkin muita ihmisiä. Vai ettei itse tilassakaan ollut ketään? No, se oli siis taidenäyttelyssä, ja siellä käviköhän siinä sen päivän aikana niin kuin ehkä 30 ihmistä, pari minuuttia kävi äkkiä katsomassa sen taidenäyttelyn ja lähti äkkiä pois. Ja se oli sinänsä, kun mä ymmärtäisin, jos olisi meidän jotain noita avant-garde-progiksia, mutta me soitettiin valtavan ihmisystävällistä ambient-musiikkia, mutta... Mutta ei tällä kertaa. Missä päin tämä muuten oli? Pukkilassa. Pukkilassa, perinteiseen tyyliin. En ollut lähestyllä muuten, olisin varmaan tullut. Moikka. Kuka oli taiteilija? Siellä oli, en mä muista ketä ne oli. Se on joku pariskunta, jotka tekee justiinsa semmoista taidenäyttely nykytaidetta, joka on kallista, mutta halpaa. Joka ei kiinnosta ketään näköjään. No ei siinä mitään. Ja toinen on tuttu ääni sillä taustalla. Pitkästä aikaa myös Erkka on paikalla. Tervehdys, Erkka. No jippika jei. Jippika jei. Missäs kaukana sitä ollaan taas viileilty ympäri Muolinmoa, kun ei ole näkynyt? Olin Vilnassa. No niin. Tuossa viikon ja sitten olin Ahvenanmaalla. Mitäs sieltä tarttu käteen tai mieleen? Mieleen. Vilna oli semmoinen ihan hauska pieni kaupunki. Kulttuuripääkaupunki, mutta se ei kyllä nyt, ei millään pahalla vilnalaista, mutta se ei kyllä ihan kauheasti näkynyt. Näkynyt päälle päin ainakaan. Mutta ihan viihtyi se keikka. Ahvenanmaa, täytyypä sanoa, että kyllä se on Ruotsia. Positiivisessa mielessä. Ei sillä ole mitään muuta oikeastaan kotimaista muistuttavaa kuin K-kauppaketju. Mutta sielläkin puhutaan. Puhutaan kuitenkin ruotsia. Muutama siellä oli, joka puhui ihan sujuvasti suomeen. Ja ihan minä löysin Ahvenanmaan viimeiset polaroidit. Sain puoleen hintaan polaroid-kuvia 40. Oi, oi. Oli aika, normihinta oli tosi kallis, mutta sitten kysyi, että voiko vähän tingata, niin sitten saat 2-1 hinnalla. No niin. Nyt minulla on tässä polaroid-filmiä vähäksi aikaa. Yeah. Joo, se on itse asiassa mielenkiintoista, kun menee tuollaiselle paikkakunnalle, missä puhutaan ruotsia. Menee kauppaan, missä kaikki puhuu ruotsia, niin siinä tulee niin ulkomaalaisolo kuin olevo. Mentiin asuntoautolla liikkeelle, niin mentiin sitten tuolla semmoisella, mikä, Siljalainilla sinne lautalle. Ja sitten sitten takaisin. Tulomatkalla pelattiin kaveritten kanssa sinne käytävällä korttia näin. Sitten ruvettiin hihittelemään, kun semmoinen muumipeikko tuli selvästi sinne pahat mielessä. Juoksentelin käytävää pitkin näin. Sitten ensinnäkin hiipi yhden kaverin taakse ja sitten säikytti ensin sen niin kuin puolikuoliaksi sinne. Sen jälkeen se, se rupeaa silleen ilveilemään, mutta sitten tajusin, että se semmoisella eleillä niin se näytti muille, että mitä sillä yhdellä äijällä on niin kuin kortteja. Se ei sano yhtään mitään, se vaan silleen on näin, niin kuin, la, ja sitten lähtee pois, sitten tietää, että mikä sillä yhdellä äijän käsi on. Hävisi se. Damn, ne muumit kirottua. Muumit on parhaat. Se on tullut koskaan aikaisemmin tykännyt muumeista, mutta sitten kun ne rupeaa huijaamaan korttipeleissä. Niin nyt, nyt se on asia, ne on kasvanut isoksi, kato. Niin, se on kunnioitusta sitten. Aivan. Sä käyt Suomessa, missä ei puhuta kuin ruotsia, ja mä taas viimeksi, kun kävin Ruotsin puolella Haaparannassa, niin mä en kuulu yhdenkään ihmisen puhuvan ruotsia. Mikä no tässä maailmassa on? Kieltämättä Haaparanta on kyllä semmoinen aika, se on vähän semmoinen, itse asiassa minä olen ihan vakaasti sitä mieltä, että tuon Ahvenanmaa voisi vaihtaa Haaparantaa. Saataisiin Suomeen sitten tässä yksi tämmöinen turisti-ikea lisää. Se on nokkella niin syyveli ainakin siinä. Hakseri tuolla valittaa, kun ei kuulu mitään, mutta oli mutella. Se joskus auttaa, kun ottaa sen muten pois päälle. Selvitettiin sekin. Mennään perinteisetyliin. Nyt ei tarvitse enää Henrikin hehkuttaa ja muistuttaa TV-kaista kilpailusta, eli Puhkukekistä. Puhkukekin 09 kilpailu on käyty tässä jo usean kuukauden ajan, ja olemme saaneet 11 osallistumista. Ja arpaliukkuukkeita taitaa olla nyt 21 kappaletta, ja yksi heistä tulee voittamaan nyt hetken kulttua 6 kuukautta TV-kaistaa. Miten tämä tapahtuu on se, että minulla on tällä hetkellä naaman edessä Exceli, jossa on kaikkien lipukkeet, ja nyt tarvitaan yleisön apua. 2 ensimmäistä lukua, joka lävähtää sinne irkkiin, jotka ovat lukuja väliltä 1-20, niin ne otetaan tähän mukaan ja katsotaan, kenelle löytyy, jotenka mitkä ovat 2 ensimmäistä lukua, väliltä 1-20. Meillä on pieni läki tietysti irkki, mikä on hauska tähän jonotusmusiikkiin. Lue ensin ne osallistumiset satunnaisessa järjestyksessä. Mua ainakin kiinnostaisi tietää, mitä ihmiset on lähetellyt. Mitä tänne on tullut? Niin. No voidaan me pitkittää tätä, koska tämä on hauska. Täällä on tullut kaiken näköisiä. Täällä on ehkä yleisin, mihin tuli eniten samoja, niin oli Henrikin vittu lopeta toi. Joka ei ehkä ollut Täältä löytyy myös jotain vanhoista ohjelmista, joku jaksoista 7 löytyy jotain, jos ei puhuta vessoista, sanoi Henrikki. En tiedä sitä asiaa, mihin se johtuu. Sanoit, että kyllä mä oon vähän pettynyt, jos kaikista niistä jutuista, mitä on sanonut, niin se on se yleisin. Täällä se on tuorein. Niin. Se tuli kyllä niin tunteilla. Että Erkalta löytyy lotkautuksia, kuten oho, lammas lensi ikkunaan. Niin siihen liittyy vielä tämmöinen niin kuin aivan. Etulite ääni. Se voi olla, joo. Kun myös Need for Speed-pelistä puhuttiin, tahtoo piriä. Ja sitten legendaarinen kommentti on ollut myös tämmöinen, missä Henrikki on sanonut, että jos minä näen hymyilevän asiakaspalvelijan, niin minä en ainakaan mene sen ulottuville, koska luultavasti sillä on jotain salattavaa, jonka Erkka lohkaisee, tai sitten sillä on sepalus auki. Myös tämmöinen legendaarinen lauseistus sekin. Ja hei. Erkan kommenteista vinkeä miniläppäri taisi mennä siinä. Ja ei ne karvanopatkat ole mitään on konepelin alla. Tämmöisiä legendaarisia suutkaantuisia. Joo. Siinä oli paljon hyviä. Lukuja on tullut 2 kappaletta, niistä ensimmäiset ovat 17 ja 9, ja nyt lähdetään laskemaan tuota alusta. 1, 2, nyt Excel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, jonka jälkeen meidän luku tuli 9. 1, 2, 3, ja menemme alkuun 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Tässä on voittaja, jonka letkautus oli tämmöinen. Ei tätä voi voittaa, ihmiset tappelee aina, sille ei voi mitään. Jaksosta 109. Ja nyt kaikki miettivät, lähetinkö minä tämmöisen. Jos nimimerkkisi on Ape, niin sinä lähetit tämmöisen ja olet voittanut juuri puhujankulmaa 6 kuukautta. Eli puoli vuotta annetaan Apelle aplodit. Eihän Ape TV-kaista. Ei puhujankulma. Älä nyt mokaa, tätä ei meillä oikeasti ole antaa mitään TV-kaista. Mä sutkaata sen nopeasti tuohon väliin. Eihän Ape vaan ollut se, joka sanoo, että minä en sitten halua mitään TV-kaista. Ei. Pitääkään TV-kaista. Niin. Kiva kilpailu, mutta minä haluan ainakaan voittaa. Voin sanoa, että Schengel, joka näin sanoi, ei myöskään voittanut. Ape, sinä olet voittanut. Me otetaan yhteyttä sinuun. Menisin sanoa soittain, mutta ei. Me otetaan sähköpostilla yhteyttä ja jatketaan siitä eteenpäin. 6 kuukautta TV-kaista. No, kiitoksia kaikille osallistumisesta ja kiitoksia tietysti TV-kaistalle, joka mahdollisti meille tämmöisen hienon kilpailun. Me otetaan sitten jouluksi jotain uutta kilpailua, jos saadaan jotain jaettavaa. Ehkä meillä jotain on. Ehkä ei. Mennäänkö palautteisiin? Mennään. Mä oon taas unohtanut, mikä se minun Irkki-klientin nimi on. Kollokui. Ah! Sieltä se tulee. Uusi letkautus. Se ei enää käyttää kilpailuun mukaan. Olli pistää palautetta. Hei puhkulaiset, keskustelitte tuossa jaksossa 124 kivijalkamyymälinen tarpeellisuudesta. Mielestäni myymälät sopivat juuri sellaisiin tuotteiden näppäämiseen ja kokeiluun, joka verkossa ei onnistu. Enemmän sitten petsi kuitenkin panostaa palveluun ja ostamisen helppouteen. Tarvittavaa osaavaa henkilökuntaa ja viihtyiset tilat. Amerikassa ollessani kävin Apple Storessa, siis Applen kivijalkamyymälässä, ei siis verkossa, joka on hyvä esimerkki mukavasta ostokokemuksesta. Tilat ovat avarat ja valoisat, henkilökunta on paljon. Liikkeessä oli myös paikka levähtää ja istua tuolilla, mitä näkee Suomessa vain ostoskeskuksissa. Maksaminenkin oli helppoa, nykäisen vain vapaata myyjää hihasta ja maksun saattoi suorittaa luottokortilla samalla paikalla. Myyjillä oli langattuvat päätteet luottokorttimaksua varten, ei jonoja eikä odotteluja. Huonona esimerkkinä voin antaa vaikka Gigantin myymälät. Vaikka tavara on yleensä ihan siististi ja selkeästi sijoiteltu, pakotetaan asiakas kävelemään koko hallin ympäri kassalle päästäkseen. Ainakin Rovaniemellä poikittainen liikenne myymälässä blokataan pitkillä DVD- ja puhelinhyllyillä, jotka pitää kiertää ja kassalle kulkea kaikkien kodinkone-, pakaste- ja pesukoneosastojen läpi. Ja kassallakin joutuu jonottamaan kuin missäkin ruokakaupassa. Eli ei tee mieli mennä sinne ostoksille. Kivijalkamyymälöiden valtti nettiin nähden on palvelu ja miellyttävä ostokokemus. Jos nämä eivät ole kunnossa, niin ei ole ihmekään, että asiakkaat tilavat halvemmalla netistä. Hinnoilla voivat kilpailla vain suuret ketjut, kuten verkkokauppa ja Veikon kone. Kiitos hyvästä podcastista. Jatkakaa samaan malliin. Onko kukaan teistä käynyt Apple Storessa? En ole. Mä mietin, että voisi jonnekin tehdä semmoisen niin kuin matkan. No, jotkut tekee niin kuin matkoja, tekee niin kuin Ikea, niin miksei voisi laittaa? Niin, se ero, että Ikean saa ilmaisen bussin Apple Storeen, ei ainakaan täältä. No ei ainakaan täältä, joo. Ilmainen toimitus. kyllä mä ajattelin, että jos voisin silleen, jos pitäisi valita, niin tämmöinen fanipoikitunnustus. Mä kyllä haluaisin oikeasti nähdä, että minkä näin se kokemus, kun kaikki kehuu niitä. Niin mä oikeasti luulen, että ei, niin kuin, ainakin nämä suomalaiset, nämä Mac People ja mitäs niitä muita. Mikä se on se toinen omenakauppa? Humak. Humak. Niin siis maailman niinku epätylsimpiä, siis ei epätylsimpiä kuin siis epätylsimpiä, eli tylsimpiä paikkoja asioille. Koska siis sä tiedät tasan tarkkaan, mitä Apple myy. Niin, ei niinku mitään viehitystä mennä katsomaan, niin sä tiedät mitä siellä on. Sitten ne lisälaitteiden valikoimet on niin pieniä, softavalikoimet on kuitenkin niin pieniä, että niinku verkosta joutuu kuitenkin tilaamaan. Niin, tai siis niinku se skaala on niin pieni, että siis täysin epäkiinnostavaa mennä sinne, koska sä tiedät, mitä siellä on. Sä oot nähnyt ne jo miljoonan kertaa jossakin, niin ei sinne ole kiva mennä tökkimään. Et siis semmoiset, missä niinku myydään semmoista ihmekrääsää elektroniikkaa niinku hallikaupalle, ne on paljon mukavampia, koska siellä löytyy kaikki, että ei jumala, että tämmöistäkin myydään, mutta kaiken maailman Apple Storeet, niin sen täsmälleen tiedät, mitä siellä on. Se on yhtä jännittävää, kun menisi johonkin niin kuin luutakauppaan näin kysymättä. Onko teillä luutia? Onhan teillä luutia. Niin. Joo, kyllä täytyy myöntää, että jos mä jostain syystä matkustaisin johonkin, missä on Apple Store, niin kyllä mä siellä kävisin katsoa, että mistä on kyse. En mä sen takia kyllä matkustaisi mihinkään. Pariisissa kyllä, kun olin, niin kävi mielessä, että onko siellä Apple Storea, mutta eihän siellä mitään Apple Storea ollut. Mikä se on muuten lähin? Onko Ruotsissa? Lähin taitaa olla Lontoossa. Onko näin? Joo. Irkin sain käyntiin. Siellä kuulemma Lauri N. tykkää asioida verkkokauppa komiin siellä Pirkkala myymälässä, kun siellä tulee sitten joskus tehtyä heräteostuksen. Melkein Ahvenanmaalta tullessani menin käymään, mutta sitten ajattelin, että siinä kun oli monta yötä asunto-autossa matkailu, eikä kauhean hygienistä huolehti, niin aisin vähän rankilla niin kuin muistakin syystä. Niin, no en kehtää mennä ihmisten. No toisaalta ehkä se vakioasiakaskuntakin saattaa olla semmoista niin haisevaa, mutta ei millään pahalla nörki. No se voi olla tietysti. Joo. Joo, tuo oli myös mielenkiintoinen pointti toi, että siis myyjät voi heti laskuttaa sinä. Meillä oltaisiin kyllä heti miettimässä sitä, että mitäs me sitten tiedetään, että kuka on maksanut ja kuka varasti mitenkin. Joo, eteenpäin. Laurian pistää palautta, kerrotaan nyt jotain kokemuksia erinäistä elektroniikkakaupoista, eli samaan aiheeseen. Verkkokaupakomissa olen saanut aina lähes loistava palvelu, no nyt se tulee tässä samassa tämä palautta. Vaikka Pirkkalan myymälässä välillä myyjät meneekin, missä sattuu ja miten sattuu. Aina sieltä saa palvelua, jos tajuaa nykäistä hihasta, tai jos kerkiää nykäistä hihasta. Taas sitten parista paikallista pikkukaupasta olen saanut varsin ala-arvoista palvelua, tai siis mitä palvelua, kun ei ole saanut palvelua. Myyjät ovat tympeitä ja sellaisia, mitä ihmettä sä täällä teet tyylisiä, eivätkä puhu mitään tai muuta. Esimerkkinä eräs paikallisessa kaupassa käynti pähkinäkuoressa. 1. Soitan liikkeeseen, siellä on etsimäni tuote. 2. Käyn liikkeessä, minulle avataan erikseen ovi lukosta. 3. Koko asiakaspalvelun tilanteen aikana kukaan ei sano sanaakaan mitään. 4. Ostan kyllä hakemani tuotteen, mutta tuo asiakaspalvelua ei halunnut edes vastata kysymyksen, jotenkin päätin, että olkoon, enää jo käydä K-yrityksessä enää koskaan. Mikäköhän hämäräperäinen kaupat on ollut? Jotkut semmoiset, mitkä pikkupulit, mitkä on tuommoisen bisnesmyyntiin rikoistunut näin, niille se... On vaikea asia se asiakas. Niin, se tämmöinen yksityisasiakkaat on aina vähän semmoisia, että no myyä nyt sullekin. Rahat otetaan sitä kun... Se voi kyllä olla. Ville Valtteri pistää myös palautetta ja tämä menee Henrikille. Todella epäammattimaista käytöstä Henrikillä piikitellessään Juhaa joka asiasta. Juha ilmeisestikään ole ollut puhujankulmassa kauaa ja voitte ymmärtää, ettei hän ole vielä oppinut tavoille. Henrikin nälviminen tuotti varmasti erittäin pahan mielen empaattisena ihmisenä itselleni ainakin tuli. Muutenkin voisitte välillä antaa muillekin panelisteille puheenvuoron. Juhalla on selvästi asiantuntevuutta ja hyviä kommentteja asioihin, mutta en usko, että enää kauan haluaa osallistua ohjelmaan. PS, Helsingissä alkoi koulut jo 12. elokuuta. Kiitos tästä oikeusta myös. Haluatko Henrikki kommentoida tähän epäammattimaiseen käytökseen? No, myönnän sen, että mä olin ehkä tarpeettoman tyly siinä vauhdissa ja... Ja no, on ainakin toiselta Juhalta pyytänyt anteeksi. Jos hän toiselta on muistanut, niin se tapahtukoon tässä siitä. Mutta toisaalta mä en, mitä tulee niin kuin epäammattimaiseen käytökseen, niin miten tämä nyt sanotaan, mä tosiaan on aika pirun väsynyt. Nyt mä siis jossain vaiheessa mulle tuli aivan usko, tai... No perkele, miten sä sanot? Sori. Anteeksi. Siis, no? Tulin äärimmäisen pahalle tuulelle siinä jossain vaiheessa huomatessani, että mä olin ainoa koko paneelissa, joka oli vaivautunut edes vilkaisemaan, mitä uutisia meillä on. Ja jos niin kun, silloin on vähän turha valittaa siitäkään, että jos kukaan muu ei sano mitään, jos kukaan muu ei ole edes vaivautunut selvittämään, että mitä uutisia meillä on sillä viikolla. Oli syy sitten mikä hyvänsä ja sen verran nyt kaipaan ihmisiltä, jotka osallistuu ohjelmaan, niin tiettyä tilannetajua, että A ei syö niin, että mikrofoni huutaa. Ylipäänsäkin syöminen kuulostaa todella ärsyttävältä podcastissa. Ja B, se, että jos on ohjelma, jossa puhutaan uutisista, niin voisi käydä katsomassa sen, mitkä viikon aiheet on. Kuten sanottu, mä olin ehkä tarpeettoman tyly, enkä mä tarkoita näitä nytkään niin kuin henkilökohtaisesti, enkä silloinkaan, mutta siis syyt oli mun mielestä aiheellisia. Joo, tietysti... Puolustellaan tässä nyt henkilö, joka ei itse paikalla, hän ei tiennyt koko listan sijainnista oikeasti mitään, joten voi olla vaikeaa myös tutustua no, listaan. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun tämä toinen Juha on ohjelmassa, ja kun on kuitenkin muutaman kerran ollut ohjelmassa, niin luulisi, että muutaman viikon aikana olisi tullut mieleen jossain vaiheessa kysyä, että missä se on. No, sekin syy, miksi Juha nyt ei ole paikalla, niin ei ole suinkaan se, että hän olisi niinku henkisesti mitenkään loukkaantunut, vaan ihan fyysisesti. Me hakaattiin se viime läpi. Se on takakontissa. Vaivautunutta naurua. Juu, ja tosiaan siihen, että pitäisi antaa muillekin puheenvuoro. Se on fakta. Tämä on pikkasen vaikeaa, varsinkin silloin, kun on tämmöinen panelisti, missä ei oikeasti näe toisia ihmisiä ollenkaan. Sitten taas tulee itselle semmoinen outo olo, jossa koko ajan kysyt ihmisiltä, mitä mieltä sä olet, jos ei joku ole jotain mieltä. Jotenka tämä on vähän semmoinen, että ihmisten pitää vaan puhua silloin, kun ne on jotain mieltä. Se toimii sillä tavalla vaan paremmin. Ja siihen kouluttautuu. Ja Juha tulee ihan varmasti takaisin, ja joskus se puhuu niin paljon, että minäkään saa puheenvuoro. Ihan varmasti. Eikö niin? Olemme käsitelleet tämä. Mennään vielä edellisen jakson palautteeseen. Puhuttiin Dell-tietokoneista www.dell.fi. Sieltä löytyy Dellin koneita. Dell siirtyi pelkkään nettimyyntiin muutama vuosi sitten. Oikaisee Mikko meitä. Muutama. Eikö se naostunut Dellin joskus 2000-luvun alussa? Niin ei silloinkaan sitä saanut mistään muuta kuin netistä. Ainakaan Suomessa. Hyvän koneen ostin. Hyvä näin. Jussi-Pekka pistää, terve, Nokia Worldin tärkeimmät keynoteit ovat nähtävissä live-streamattuna linkkaamallanne events.nokia.com Nokia World-saitilta ensi viikon keskiviikkona ja torstaina. Hyvä, mutta kumpi niistä on se tärkeimpi? Olisin, että en puhu pelkästään tyhjä, niin olisin ne kattonut, mutta mä oon ikävä kyllä reissussa silloin. Okei. Okay. Niistä taitaa jäädä jonkinnäköinen hyvän tallenne, tai siis nämä kyllä muistelin, koska tallen pystykseni. Joo, mä muistelin, että mä oon viimeksi kattonut mennä jälkikäteen, koska en muistanut sitä silloin suoraan lähetystä katsoa. Vesak pistää vielä palautetta. Olenko siis ymmärtänyt väärin, että olette jo monessa jaksossa sanot, että Dellia ei saa Suomesta, saati Euroopasta mielestäni ainakin gigantti myy Dellin pöytäkoneita. Mutta sehän ei kukaan osta mitään, kun se on järjestettävä kauppa. Ne on muuten... En ole gigantissa muuten nähnytkään Dellin koneita. Mä en ole kattonut tässä koneita pitkään aikaa, kun ei ole tarvinnut ostaa. Sillä, että jos siis... PC-tä olisi ostamassa, niin Lenovo tai Dell. Ne on tällä hetkellä minun suosikki. Tai pitkään minun suosikki. Piti kommentoida jo aikaisemmin, että siis kaikki gigantit on, nehän on nimenomaan suunniteltu silleen, että sä joudut kävelemään sen koko systeemin läpi siinä toivossa, että sä ostaisit vielä heräteostoksena jotain sen lisäksi, kun, että sä oot ostanut jotain. Se pitää paikkansa kyllä. Mutta siinä on tainnut olla vähän se ongelma, että kukaan ei osta mitään ja nekään ei taida olla niitä kaikkein kannattavimpia yrityksiä tällä hetkellä Suomessa. Joo, tuossa meidän vieressäni niin pääsee oikeastaan lasten leikkipaikan kautta, että jos ostaa jotain pelejä tai jotain muuta, niin sitten lasten leikkikaupan pisteen kautta pääsee suoraan kassalle. Että joo, se aukko tuli, musta tuli joku aiku. Onko sulla muihinkin? Siinä ennen sitä ei päässyt läpi, mutta sitten... Aivan joo. Siihen pistin sinne lasten leikkipaikka, sitten niin vanhemmat voisivat kierrellä, ja sitten ne kassalla voi nykäistä sinne. Aivan. Siellä on tämmöinen... On paikkoja, pitää olla. Kohta siellä on vartijat, jotka katsoo, että sitä ei kuljeta läpi. Ilman lasta. Jos ei lasta, niin ei pääse läpi. Eikä silloinkaan. Lapsen saa jättää siihen, mutta vanhemman täytyy. Lapsi saa kulkea siitä läpi, ja jos juoksee siitä, niitä joutuu kiertämään sitä pakastimien kautta läpi. No joo. Niin. Läpimenosta niin ihan tämmöinen irrallinen tarina. No niin. Siis, se kuuluu jos asiaan. Keskuudessa on palpa järjestänyt liittyvän palautuspullo vai mikä se. Aha. Tai sen semmoisia koneita suunnittelivia näin. Niin siis mikä siinä on, että siis se, jos mä laitan sinne semmoisen tölkin, jos ei ole panttia, niin se sylkee takaisin, että ei ole panttia. Mä tiedän, että siinä ei ole panttia. Mä haluan tämä, tämä on sama asia, mitä mäkin joo, yhdyn tähän äskeiseen puhujaan. Niin, meillä tuossa Ahvenomaan reissun jälkeen niin jotakin fanttatölkkejä, niin missä luki oikein, että ei panttia. Tällaiset kaljatölkit pantittomat meni ihan surutta läpi, mutta se fanta aina puski pihalle. Sitten piti aina semmoisella muovipullolla, puolen litran pullolla silleen, lyödä silleen, että se lensi sieltä kaarissa sinne lukulaitteen läpi silleen klong klong klong. Sitten sitä kuuluu olla hirveä. Ja sitten kun... Eli se kuitenkin meni sinne kirjoitukseen. Mutta kun niitä oli varmaan parikymmentä fanttatölkkiä, siinä hetki meni. Ärsyttävää on myöskin se, että kun nykyään ne ei ota niitä, jos siinä on se viivakoodi kulunut, mikä on no, samaa sarjaa, mutta vielä idioottimaisempaa. Joo, se on kanssa. Joo, vannakkaa sen sinne läpi. YouTubessa on ollut näitä, missä ihmiset sitten tulostelee näitä viivakuudeja ja liimailee niitä siihen kiinni, jotta ne saa ne sieltä läpi menemään. Itse asiassa tuolla Lidlissä jäi kiinni joku äijä, joka oli 82 vai 88 kertaa saman tölkin siitä. No niin, mietin just sitä, että sehän on just niin käy, niin tähän voi tulostaa vaan niitä viivakoodeja vaikka kuinka paljon ja sekin on totta. Siihen lukulaitteeseen. Sekin on totta, jos haluaa tehdä laittomasti, mutta eihän niin kukaan tee. Kokeilkaa ja kertokaa, miten kävi. Mutta me ei käsketty. Ei me käsketty, me eikä ehdot. Se kuulosti ehdotuksella, mutta se ei ole. Lähettäkää terveisiä putkasta. Onneksi tätä ei nauhoita mihinkään. Puhujankulma kysy-osiossa kysyttiin, että tuleeko sinun mielestäsi kännykän tukea Flashia ja kansa jälleen kerran vastaan, kun kysytään. 55% Suomen kansasta sanoi, että kyllä ehdottomasti kännykän tulisi tukea Flashia ja veikkaan, että Erkka oli täysin samaa mieltä. Me epäätin silloin viimeksi. Videot on Flashia, niin se voisi olla ihan jees, mutta mä alkanut kallistua sille kantille, että ne videot voisi olla jotakin muuta kuin Flashia, tai sitten se automaattisesti kormantui silläkin MP4-osella. Aivan. 31% Suomen kanssa sanoi, että aivan sama tukeeko, ja taas 14% Suomen kanssa sanoi, että hyödytön lisäkännykys. Saanko mä antaa palautetta meidän kysymys kohtaan? Anna. Kyselyarkisto on yhdyssana. Mitä mä arvasin, että tämä liittyy jotenkin näihin. Damn! Kuka sen on tehnyt sinne? Se saa potkut. You're fired. Kerää kimsut ja kampsut ja lähde pois. Muistakaa, diili alkaa. Katsotaan, tuleeko tästä palautetta. Tarpeettomasti palautetta. Niin, epäammattivasta käytöstä. Mä loukkaan noin, lopetan lähetyksen tähän. Katson samalla itseäni siluettikuvasta. Ja sitten takaisin jaksoin. väärä ikkuna meidän aukestoon tausta. Uutisiin. Okay, mä ajattelin, että se oli vaan semmoinen hajanainen huomio, että minäpä hetken katson itseäni tässä siluettikuvassa. Nyt voidaan jatkaa. Se on pelottava katsoa itse siluettikuvassa. Tosiaan ei näe mitään muuta kuin varjokuva, kun aurinko paistaa tuolta ikkunasta. Mennään uutisiin. Nokialta tosiaan. Linux-puhelinta läppäriä puskee pihalle. Venäläinen Mobile Review-sivusto otti ja julkaisi Nokia N900 älypuhelimen arvostelun. Kosketusnäyttöllä laite sisältää N810 tyylisen näppäimistön, maailmakäyttöjärjestelmän sekä 5 megapikselin kamera. Nokia itse puolestaan yllätti julkaisemalla Booklet 3G-nimellä kulkevan 10 tuuman kannettavan, jonka HD-Ready-näyttö ja HDMI-lähtö lupailevat perinteistä miniläppäriä kovempaa suoritusta. Laitteessa on myös sisäinen simpaikka sekä avustettu GPS-vastaanotin. Kaikki kerrottiin paitsi se tärkein. No, pitää nyt vähän pitää jännityksessä. Nokia on tuonut torstaina julkistamaan maailmanlaitteen N900 ennakkotilattavaksi omassa verkkokaupassaan ainakin Saksassa ja Italiassa. Samalla myös laitteen hinnoittelusta on saatu lisää vihiä. Julkistuksen yhteydessä Nokia kertoi N900 tulevaksi hinnaksi 500 € ennen veroja, joka Suomen arvonlisäveron kanssa tarkoittaisi 610 €. Sekä Italia että Saksan Nokia verkkokaupoissa N900 sillä oli hintaa 599 €. Ostaako Erkka? Ei, musta tuo on äärettömän hienon näköinen pekotin. Siis oli, olen enemmän kovana kuin N97 nähtyä, niin, mutta ehkä seuraava versio on sitten semmoinen kova. Mutta mä en oikein nyt usko, siis, että kuka osaa tehdä ensimmäisellä kerralla mitään oikein. No, tavallahan tuosta on tullut harjoitteluversioita, mutta. Minusta tuo on erittäin lupaava. Minä olin hyvin, en hyvin pettynyt, silleen lievästi pettynyt, kun just äsken tuosta DigiTodaysta niin lukasin, että Ansi Vanjoki niin Nokialta sanoi, että maailma ei uhkaa Symbia, niin että en tiedä mitä se tarkoittaa. Nehän oli siihen kuuteen siirtymässä. Aivan. Että S60 korvaa sillä, että sekin voi olla ihan timanttinen keikka, mutta toivottavasti ne panostaa enemmän tähän maailmoon jatkossakin vielä, koska tuo on oikeasti näyttää aika kivalta. Sehän siinä on mun mielestä hämmästyttävää, että miksi ne ei tee jotain maailmojohdannaista siihen miniläppäriinsä, vaan oliko siinä XP, eikö siinä oli 7? Oli oletuksena. Ja musta se oli yllätys, koska Nokia nyt ei mun mielestä ole ollut koskaan mikään niin kuin Microsoftin ykköskaveri. No, on niillä ollut sitä... Toivottavasti ne lähenee vähän. Tota, ei mun mielestä siihen ihan minkä tahansa muun työntäminen kuin Windows ja etenkin Windows 7. XP-tä tuskin enää olisi sinne saanut laittaakaan, mutta tuota, ei musta siihen mitään muuta olisi kannattanut laittaa. Että paljonko toi Booklet 3G, mikä on ihan helvetin typerä nimi kyllä, mutta tuota... Tai no, en minä tiedä. No, iPhone 3G. Siis kaikkein tottuneen, mutta tuota... jos siinä oikeasti on vääntö ihan reilusti, niin esimerkiksi vaikka se sinne maksaa saman verran kuin semmoinen niiden lippulaiva puhelin, eli ihan helvetisti, niin ei se niin kuin välttämättä paha keikka. Että ei, ainakin jos on tämmöinen semmoinen Nokia-hipsteri, joka ostaa kaikki uusimmat näin, niin ei se nyt miniläppäristä jonkun tonnin heittäminen pöytään, niin ei se nyt välttämättä ole nyt kauhean kriittinen kohta monelle. Itse asiassa olisi mielenkiintoista, jos se maksaisi vähemmän kuin niiden lippulaivapuhelimet, mikä sinänsä ei ole mahdotonta, koska miniläppärien hinnat on matalammalla kuin älypuhelinten. Se, näette varmaan kuvaa. Minusta se oli tosi kyllä niin kuin nokialaisen näköinen siis. Oli joo. Et sitä on vähän pohdittu, että onko se niin kuin tilattu vai jostakin kiinalaiselta puljulta näin halpana pakettina, mutta tuota, ainakin siitä, mitä on sitä kädessä pitäneet, on eteenpäin kertoneet, niin se on ihan jämäkän oloinen. Et siinä mielessä semmoista niinku miniläppäripuolelta niin semmoisen niinku, tosi laadukkaan tuntuisen koneen, siis kaiken puolin. Niitä ei ole vielä kauheasti tullut. Sillä HP:llä oli se, mikä se olikaan, mininote vai mikä? Se oli HP Mini, joo. Joo, mulla on sellainen ja sen hinta oli vaan vähän päälle 300 €. Se tosiaan on mielenkiintoista nähdä, mihin ton hinta asettuu. Siinä on sekin, että koska Nokia on uusi tulokas miniläppärimarkkinoille, niin mä en usko, että ne kauhean kovalla hinnalla voi ottaa mitään merkittävää jalansijaa. Toisaalta taas se, että jos niinku selvästi asettaa itsensä niinku omaan kategoriaan, niin se voi olla taas sitten sille, että se vaikka olisi kovempi hinta, niin se ei niin kuin, että yrittää erottaa tuon vaikka hinnallakin sitten. Että. No se on tietysti totta, mutta kuinka monta sellaista tapausta on onnistuneita, että näitähän on niin kuin maailma pullollaan näitä, että me olemme ihan oma kategoria ja sitten niistä ei kuulla enää koskaan mitään. Niin no joo. Nokialla tietysti on se, että Nokialla on fanaatikot ja sillä on tietysti käsittämätön jalansija älypuhelinmarkkinoilla, että siinä mielessä ne ei lähde ihan nollasta. Mutta toisaalta, jos Dell ei ole onnistunut kaikissa yritelmissään, Sony epäonnistuu joka toisella, niin Nokiallakin on hyvät mahdollisuudet epäonnistua. En sano, että se tulee epäonnistumaan, mutta se ei tule olemaan helppoa. Eli tuossa itse, jos niinku bisnesmaailmassa mietin, tuota, että nykyään tarvitaan myyjille tai muille tämmöisen liikkuvaa työtä tekeville pitää olla hirveän hieno Nokian puhelin, missä on jo kaikki sähköpostit ja QWERTY-näppäimistöt ja muut vastaat. Ja sitten tarvii myös läppärin. Nyt voitaisiin ottaa niille sitten tämmöinen läppäri ja sitten vähän heikompi kännykkö, joka toimii sitten kuitenkin niin kuin puhelimena ihan ok. Eikö tässä olisi kuitenkin niin kuin tämmöistä niin kuin bisnesideakin? Joo, voisi. Ja 10 tunnin käyttöaikahan oli jopa ihan kiitettävä, no, jos siihen päästään Windowsin kanssa oikeasti. No jos se 10 tuntia pysyy pystyssä silleen oikeasti 3G-käytöllä tai... Niin joo. Eikö se ole silleen, niin kuin, että se realistinen käyttöaika on 30% siitä, mitä ilmoitetaan? Tuo on pessimistinen. No se on pessimistinen. Ainakin. 80% sitten markkinointia on 100. Niin, se on vaan siinä, että kuinka kauan ne oikeasti pysyy myöskään siinä niin kuin optimikuosissaan ne akut, että se alkaa pikkuhiljaa hiipumaan siinä ja suurimman osan elinaikaansa se ei tule olemaan siinä optimissa. Sen takia mä ajattelin vähän sen pessimistisen mallin mukaan, koska se mitä se on pari kuukautta sen jälkeen, kun sä ostat, niin ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Toivottavasti tuossa on semmoinen, kaikissa läppäreistä ei sitä löydy, että sillä pystyisi lataamaan sille läppärillä kännykkään niin kuin silloinkin, kun se läppäri on kiinni. Eli kun USB-portti laittaa jonkun näin, niin sieltä tulee virtaa. semmoista yksi niin kannettavien tietokoneiden yksi hienompia asioita, että kun oli se N95 ja siinä oli, käyttö oli aktiivisimmillaan, niin sehän heilahti niin liian aikaisin ihan väistämättä niin kesken päivän loppuun alkuun. Niin mulla oli se vanha Applen iBook, semmoinen 12-tuminen laukussa, niin en mä sitä oikeastaan sitä käyttänyt sitä koneetta niin kuin tien päällä mihinkään, vaan mä aina latasin siitä sitä kännykkää. Vähän ehkä säällittävä, mutta no. Niin, käyttää laturi, ne on. Joo, mutta näistä varmaan tulee ensi viikolla lisää, kun uskoisin. Toinen viiva kolmas näistä kuulantaasia sitten. Ja kyllä niitä joku jossain ostaa, niin tästä ihmettelemään. Ja puhutaan, että tulee 9. päivä ja Apple taas tekee jotain, sitten ei taas puhutakaan mistään. Voittaa nuo kiitoksen pieniä. Hei, Beatlesin rockbandi tulee silloin. Milloin? Niin, samana päivänä, joo, sen takia kaikki odottaakin, että Beatlesit tulee iTunesin samana niin päivänä. Musta se edelleen, se on ihan hirveän paska uutinen. Niin, jos me sitä odotetaan. Silloin tuleeko Beatles myynti jonnekin. Nice surprise. Se on aika vanha yhtiö muistaakseni. Siinä yksi sellainen mielenkiintoinen aspekti, että jos on katsoa, että niitähän mainostellaan niitä Beatlesin remasteroituja, että niissä on uudet ne Googletit, uudet valokuvat ja niin edespäin. Taas ja, kerran. Joo, mutta siitä oli tämmöistä spekulaatiota kesti, kun se oli se video, mainosvideo näin, niin sitten se näytti silleen se tapa, jolla se pyöri, niin se näytti ihan siltä, miltä niin nämä Applen nämä Korean animation ja vai video vai mitä ne on, ne demot menee. Ja sitten kun ne pyöriskeli sinne sitten tälleen niin 3D-rendattuna niitä Googletteja näin. Kun Appleltahan tulossa se cocktail, vähän niin kuin se, mitään tämmöinen cocktail, tämä CMX, eli nämä ihan kammottava idea viritelmät, eli ihmiset ostaisi mukaan jotakin innokkaammin digitaal, niin kuin MP3-levyjä verkosta, kun niistä tulisi joku semmoinen niin kuin digitaalinen Googletti siinä mukana, niin okay. Voisiko tulla silleen, että se olisi niin kuin kytketty yhteen? Toisaalta taas Rock Band on ilmeisesti, eikö se ole Microsoftin suuntaan tehtyjä diilejä, että vähän epäilyttä, mutta kuitenkin. Rock Band on kaikille alustoille, siis konsolialustoille. Saako sen pleikalle? Saa. Ja Viile. Aika on pihalla skeneistä. Viile myös. Itse ajattelin Viile ostaa ne rummutkin. Mäkin on pitkään harkinnut, että pitäisikö hommata Ville Rock Bandkin, mutta mä haluaisin sitä hirvittävää määrää muoviroinaa, mikä se, jos sitkin olisi joku solo guitar edition, niin sitten, tai mikä olisi niin kuin kaikkea älykentä, että kun mulla on jo Guitar Hero-kitara, niin että se toimisi Rock Bandin kanssa. Kaikilla muilla konsoleilla onkin näin, paitsi Ville. Onko näin? Okay. Tämä sopii jotain uutta. Ninnu pistää muuten palautetta, että hänen IEEE 900 syöttää USBin virtaa, kun laturi on kiinni ja suspendissä. Hieno. Yksi piste lisää EEPS. Hyvä näin. Microsoft ei tarjoa Windows 7 perhepaketteja Suomeen. Mitä meitä nyt sorsitaan koko ajan? Miksi? No, ei täällä ole perheitä. Kato, ne on niin. Ei täällä ole ketään, joka halusi ostaa montaa Windows 7. Se on aika se johtuu siitä, että mä leikkaan kahdesta syystä. Se johtuu siitä, että Windows 7 on puolet halvempi Euroopassa jo valmiiksi kuin Jenkeissä. Ja sitten mä luulen, että se on myöskin jäämistöä siitä, kun niiden piti tehdä se erillisversio Eurooppaan, jossa on jo Internet Exploreria. Niin niiden olisi täytynyt pyöräyttää ne varmaan taas miljoonan lakimiehen kautta, että ne olisi saanut sen version, että mä luulen, että se on jäämistöä siitä e-versiosta. Onko Henrik, niin onko Windows 7 Vistalle sama kuin Snow Leopardille? No, sinänsä tietysti pahempi sanoa, että mä en ole käyttänyt edes Leopardia, saatiin. Snow Leopardia, mutta onhan siinä hyvin pitkälti sama habitus menossa, että siis tehdään se, mikä oli jo, mutta tehdään se vähän asiallisemmin. Mutta siellä Snow Leopardia mä en ole käyttänyt, niin en mä nyt osaa niitä silleen suoraan verrata, mutta sehän Mutta hyvin samanlaisen tai samalla tyylillähän niitä on markkinoitu. Ainakin Applen mielestä. Joo, no. No mutta Applelta kuitenkin Snow Leopardia tulossa ja mitään huhuja mukaan halvan updatein voi asentaa myös Tigerin päälle. Joo, oliko se, mikä se, mikä se, Mossberg, ei ole mikä se, Mossberg. Joo, minkä kummin. Ootteko nähnyt muuten se nukkea nimi, että se miehistä? Ei. Kannattaa etsiä, okay. Paljon hauskempia. Mosspupet. Okay. niin. Se, mikä siitä oli ehkä ennen tietämätöntä, niin siinä tuli ne malware-tarkastukset. Eli kun tehokkain tapa niin kuin ilmeisesti päästä yrittää orjuuttaa tämmöisiä mäkkoneita, niin on se, että ponne ainakin torrenttiverkko vertaisverkkoihin, niin jaetaan torrenteina siis. Että hei, tässäpä on nyt sulle piraatti Photoshop, otahan siitä, ja sitten kun sä otat ja asennat, niin ähäkutti epäluukka. Niin nyt se käyttisi niin kuin blokkailee semmosia, mitä on tunnettu jo. Joo, se siis joku katsoo sitä koodia ja se siis se skannaa kahta trojalaista. Joo. Ei sen enempää. Siinä mielessä mua ihmetyttää, että siitä ei ole itse asiassa nostettu isompaakaan juttua siitä pointista, että siis OS10, jolla on kaksi tällaista trojalaista, jota se skannaa, niin Apple tekee jo nyt varojärjestelmät käyttöjärjestelmäänsä, ja Microsoft ei ole vieläkään tehnyt asiallista niin kuin ilmasta käyttöjärjestelmän mukana tulevaa blokkeria, mikä on niin kuin, se on niin kuin sehän pitäisi olla niin kuin päivän selvää, että jos ne no, on ehkä vähän kovasti sanoa, että ne myy viallista tuotetta, mutta tavallaan niissä on se on sen käyttöjärjestelmän heikkoudesta pitkälti johtuva se ongelma, niin se on vähän sama kuin jos Adobe myisi Photoshopia, jossa on joku aivan törkeä tietoturva-aukko ja sanoo, että joo, ei me tehdä sille mitään, ostakaa tuolta kolmannelta osapuolelta tuommoinen $100 patchi siihen, ei me tätä paikata. Et siinä mielessä pisteet kerrankin Applelle. Joo, olisin kyllä Microsoftilla niin se virustorjuntasofta ilmanen tarjolla, mutta se ilmeisesti ne ei saa enää sitä laittaa, koska se olisi sitten olisi taas monopolisyytykset. Sekin voi olla. Niin tai näin aina väärinpäin. Miten Serkka, joko sun Snow Leopardia hankittu? Ei, hankin sitten sen perhepaketin, kun se tulee tuonne kauppaan. Niin. Okay, itse tein ennakkotilauksen. Mä olen vähän katkera siitä, että siis Snow Leopardia ei enää saa PPC-alustalle. Ja siis, täytyy sanoa, mä en olisi päivittämässäkään enää. Mä en päivittänyt tätä konetta Leopardia, mä olisi päivittänyt sitä Snow Leopardiankaan. Mutta silti se vähän niin kuin periaatteen tasolla ärsyttää, koska silloin kun noi ilmoitti, että siirrytään Intelille, niin ne sanoi, että älkää huolehtiko, me tullaan tukemaan PowerPC:tä pitkään, ja tämä tulee olemaan todella pieni tämä muutos, ja sitä suurin osa ei varmaan edes huomaa, että tämä on pienempi kuin silloin, kun siirryttiin OS9:stä OS10:iin. Ja tämä on niin kuin toinen iso käyttöjärjestelmäpäivitys, ja se tuki tiputetaan heti 3 vuotta sen jälkeen, kun ne siirtyy eri arkkitehtuuriin. 3 vuotta ei ole pitkä tuki. Mutta siinähän edelleen Leopardia voi käyttää kyllä. Snow Leopardin yksi pointtihan on nimenomaan siis se, että siinä kevennetään sitä, tehostetaan sillä, että se tiputetaan. Että toi... Ei... Mulla mielikuvat Intelin siirtymisestä oli enemmänkin se, että tämä luo mielettömän, tämä on iso muutos, tämä luo hienon tulevaisuuden. Mutta ei, mä ehkä vähän tylysti sille sitä mieltä, että noinkin rauta ja softa samasta talosta puljulle näin, niin ei mun mielestä sitä PowerPC tarvitse enää rahataan mukana. Että No siis, kuten sanottu, mä en oikeastaan niin kuin henkilötasolla ole siitä, koska mä en ole päivittämässä. Joo. Ja totta kai se on, no täytyy sanoa, että mua ärsyttää se, kun esimerkiksi MacBreak Weeklyssäkin on se, että no totta kai kaikki on päivittänyt. Ei juman kautta kaikilla on rahaa päivittää. Macit on kalliita koneita. Kaikki koneet on kalliita koneita. Ja siis lähinnä siinä on se, että kun ne sanoo, että tuki tulee säilymään kauan, me tullaan kehittämään uutta softaa edelleen vanhalle alustalle, ei tarvi huolehtia, niin 3 vuotta ei ole mun mielestä. Tuleeko tuohon vanhaan käyttöön edelleen päivityksiä? Tulee. Joo, tulee tiikerinkin vielä päivityksiä, että siinä mielessä. Jos ne olisi sanonut vaan, että tuki, niin tukihan säilyy jo, ei siinä mitään. Mutta se oli niin kuin, että me tullaan, että uudetkin asiat tulee säilymään vielä tällä arkkitehtuurilla vielä pitkän aikaa, ettei nyt kenenkään tarvi huolehtia mistään. Voisi ajatella sille, että Snow Leopard on taas sille, että okei, Leopard on nyt aika näpsäkkä näin, se on niin hyvä kuin, tai niin hyvä, mutta siis silleen, niin kuin suht hyvä sille, että mitä nyt PowerPClle voi tarjota näin, sitten jos halutaan lisää virtaviivastusta, niin että voi antaa 64-bittisyyttä. Mä en tiedä, onnistuuko se PowerPClle. No siinä mielessä niin. Se on hilpeätä, että nyt ne mainostaa 64-bittisyyttä, koska mun tämä vanha kone on 64-bittinen. Joo, tai ei sen toikaan puuttaa toi Snow Leopardin niin oletuksena vielä tuonne 64, koska niin kuin monet tämmöisistä softista ei vielä, niin kuin kolmannen osapuolen softista ei toimi kuin 32. Siinä on yksi ratkaiseva juttu, mikä vaan vähän tuhoaa ton sun argumentin, on se, että okei, mä voisin käyttää Leopardia, mutta mitä huomisen vai tämän päivän jälkeen, mä en enää saa sitä. Ei Apple Store voi mennä silleen, että haluaisinpa Leopardin. Mm. Että tavallaan, mä oon välillä aina miettinyt, että pitäisikö mun hommata se Leopard-päivitys. Ja todennut, että en. Okei, se oli mun valinta. Mä tiedän sen. Enkä mä, kuten sanottu, mä en ruinaa sitä nyt niin kuin oman tilanteen takia. Mutta se on, nyt tästä eteenpäin mulla ei, ja yhdelläkään PPC-käyttäjällä, joka ei ole päivittänyt Leopardin, ei myöskään tule sitä mahdollisuutta, että se on. No, joo, tämä on nyt vähän silleen, että kuinka iso on niin kuin segmenttiä sinä edustat, että niin kuin, no mä tiedän, onko se niin kuin silleen mitenkään järkevää ottaa tätä huomioon. Mutta tuota. No mutta jos mietit, että kuinka pitkään esimerkiksi Microsoft tukee XP:tä, tai kuinka paljon XP:tä vieläkin saa. Ja siis mä tiedän, ne on taas niinku, ne on niinku ihan käsittämättömän suurempi, niinku paljon suurempia ne massat. Joo. Et siis tavallaan siis silleen PPC jumittuneet niinku Mac-käyttäjät, niin tavallaan ne on kuitenkin niin paljon enemmän marginaalissa, no niinku marginaalissa, kun taas sitten niinku jonnekin XP:hen jumittavat, niin ne ei ole edes niinku, ne on niinku valtavirtaa, että. Joo, mä tiedän, että siis mä en ole todellakaan, eikä PPC-käyttäjät ole kovin iso segmentti, eikä, no ei mun ollut tarkoitus tätä keskustelua. Mun pointti oli ainoastaan se, että tää menee sitä vastaan, mitä luvattiin silloin. Mutta onko ensimmäinen kerta, kun yritys lupaa jotain, mutta se ei pidä paikkaansa. Oppikaa hyvät ihmiset. Aikaisemmin mä annoin jostain, mä en muista mistä, niin siitä haittaohjelma-jutusta pisteitä Applelle Microsoftin sijaan, niin tästä menee pisteet Microsoftille ja Applen sijaan. Okei, tilanne on tällä hetkellä. Vielä yksi havainto, niin toi on-screen-näppis on muuttunut tuossa Snow Leopardissa semmoiseksi, mikä niin kuin olisi paljon sopivampi kosketusnäytölle, eli isommat näppylät, näin. Eli nyt liittyen tämän applet, näin. Mutta niin kuin, mikä olisi tämmöinen nopea kalliuppi, panna vaikka Irkille, että mikä olisi niin kuin semmoinen sopiva applet-appletin nimi, iPad, niin kuin jossakin oli tämmöistä esitettä, tai MacBook Touch. MacBook Touch olisi ehkä. Vaikka, että se menisi aika. Se voisi olla semmoinen. Tai ja en mä tiedä, iTabletkin olisi ihan ok. Mutta mä luulen, että jos ne lähtee niinku tablettilinjalle, niin sitten iTouch. Tabletilla on niinku semmoinen aika niinku pitkä raahaava historia siinä nimessä. Niin. No siis, no senhän Apple tekee. Jos ne tekee tabletin, ne sanoo, että tämä ei ole tabletti. No. Jos tekee, en mä muista, no aina tainnut iPhoneista mennä, sen sanoa, että jos sen tekee puhelin, niin sanoo, että tämä ei ole puhelin, mutta kyllä taisi sanoa, että on puhelin. Joo, mutta ne... Niillä on tapana kyllä tehdä jotain, mitä monet on tehnyt pitkän aikaa ja sanoa, että me olemme muodostaneet aivan uuden markkinasegmentin. Joo. iPod ja iPod. Että luultavasti ne kyllä tekis niin senkin kanssa, mutta... Se voisi olla sitähän myös... on pohdittu, että tuleeko se jo tuolloin syyskuussa, mutta luultavasti ei. Ei. En ainakaan usko. Se voisi myös olla I overcharge you. I blank. Se varmaan voisi olla. I blank. Mitä suuri kuin I lankku. Tai sekin voisi olla myös. I tyhjä. Niin, jos olisi blank. No. Joo, semmoista. Mutta kuitenkin... Yhtäkkiä tällä on kauhean kylmä. Kyllä, koska helvetti on jäätynyt. Ei kyllä huomaa tässä huoneessa. Ehkä mä olen niin täpinöissäni siitä, että Apple meni ja hyväksyi Spotifyn iPhoneille. Mitä helvataan siellä on tapahtunut? Siellä joku näväyttää jotain nyrkillä päin plässiä. Mitä sä menit sanomaan? Laaja musiikkikirjasto netissä striimaava ja offline kuuntelujen lataavan softan läpipääsyä pidettiin äärimmäisen epätodennäköisenä. Mainosrahoitteiset käyttäjät eivät siitä kuitenkaan pääse nauttimaan, vaan softan käyttö vaatii kuukausi maksullisen tilin. Mutta kyllä, näin uutisoitiin tällä viikolla joka puolella. Ei voi olla totta, Spotify meni sittenkin läpi. Monta kuukautta kyllä sitä jahkailtiinkin. Niin kuin mä itse sanoin, että nyt kun olisi ollut kärpäsenä katossa, niin olisi ollut kiva käydä kuuntelemassa siitä. Että... No lähtekö? Onko sulla niin Spotifyn kuukausimaksu? On tällä hetkellä, kyllä. No niin, eli appikin lähtee lataukseen, kunhan tulee sitten. Ehdottomasti. Tätä on odotettu. Ei Quickin ystäville muuten, siis tämän QIK on, niin siitä näköjään oli tullut päivitys, että sillä pystyy 3G yli nyt liveistä riimaamaan videota iPhoneista. Siis sehän ei ole tullut vielä, sehän ei päässyt läpi. Tää, QIK? Niin. On liikaa se päässyt. Vasta näin jossakin. Ei siitä ainakaan virallista versiota koskaan tullut. Sen on kyllä saanut siis niin kuin, jos on häkännyt, mutta tota... Tähän pitää ottaa tutkintaa, mutta ei mun mielestä QIK. No, mutta siis tähän Spotifyhin niin ainoa syy, miksi se pääsi läpi, on se, että se ei toimi jenkeissä. Ja täytyy sanoa, että annetaan tällä kertaa pisteitä Applelle taas siitä, että kerrankin siellä on ajateltu jotain muutakin kuin Amerikan AT&T:tä, koska veikkaan, että paikallisilla palveluntarjoajilla niin kuin mobiilinettipalveluntarjoajilla ei ole mitään niin kuin sitä vastaan, että jengi pystyy käyttämään sitä. Saa nähdä, maksaako se, onko se sanonut maksaako se softa jotain? Softa ei maksa mitään. Joo, okei. Okay. Joo. Se on, jos olisi... Eli Apple ei saa mitään. Jos olisi euron maksanut, niin ei se nyt olisi ollut... kammottavaa, mutta sinänsä kun siitä jo maksetaan sitä kuukausimaksua, niin sitten se on ihan asiallista, että se softa on ilman. Missä maissa niin ei tämmöistä mainosrahoitteista Spotifyta on olemassa? Kavereita asuu Saksassa, niin sanoo, että siellä esimerkiksi se on ihan tuntematon vaihtoehto. Odotus. Eikö tuossa ollut jotain mielenkiintoista, että tämä ei tullut Saksaan ensimmäisessä vaiheessa tämä iPhone-applikaatio? Tätä voi siis, jos on Ruotsi, Norja, Suomi, Britannia, Ranska ja Espanja. Ne on ainoat maat. Se on näin. Joo. Ja no, nythän on, se ei ole listalla, mutta mainitaan tässä, muusikothan on nostanut vähän meteliä siitä, kuinka vähän Spotify. Niin, mutta se on se yksi sama ruotsalainen jamppa, josta kukaan ei kuullutkaan, mikä joka se valittaa. Joo, no siis mä kuulin kyllä... Ihan niin kuin muusikko tutulta, että olikohan, mitä se oli, että jos on esimerkiksi soittanut bassoa jossain biisissä, niin jos sitä kuunnellaan 20 000 kertaa sitä biisiä Spotifysta, niin olikohan se niin, että sitä saa niin kuin euron. Yes. Sitten aika paljon. Noin, mutta sille, että niin kuin ajattelet, että paljonko niin kuin vaikka teostomaksuja vaikka sille, että prime time aikaan paljonko nyt jossakin Yle X:llä niin saa joku 5 kuuntelijoita, niin siinä on aika isot yleisömassat kuuntelemassa sitä, niin ei se ole kovin iso raha, mikä sitä annetaan per minuutti. Että sinällä, että jos jollakin Spotifylla on globaalisti montako miljoonaa, 4-5 miljoonaa asiakasta, niin ei mitään. Jos jonkun jotakin artistia nyt sillä rällätellään näin, niin joku Magnus Uggla joku jossakin Ruotsissa, niin jos se ei saa niinku senttejä, niin mä luulen, että se voi olla johtunut ihan Magnus Uggla omista sävellyksistä. Eikä. Mistä näitä senttejä oikein tulee? Spotify. Että siis se ei niinku 20 000 kertaa kuunteleminen, niin se on niinku ton tyyppistä striimauspalvelussa aika paljon. Aika siis ei pidä kyllä yliarvioida jonkun Yle X:n kuuntelijakuntaa, ne ei ole niin isot. No ei varmaan, siis tavallaan siis se, että niinku tommosessa niinku broadcastingissa, mitä maksetaan, niin todennäköisesti tuolta tulee vähemmän, ja kuitenkin sen, siellä on niinku tasaisemmat, niinku silleen vähemmänkin suositulle musiikille ne kuulijamäärät. No, siis mäkin olen kyllä sitä mieltä, että vähän turha se on se metelinosto, koska ne on määrätty ne taksat jossain, ja sen mukaan mennään. Sen mukaan mennään. Siis, sitten mä ymmärtäisin se, jos Spotify fuskaa jossain kohtaa, eikä maksa asiallisesti niitä. Mutta joo, se on totta. Ja se on siis, jos sä soitat yhtä soitinta yhdellä biisillä, niin se onkin hyvin, hyvin. Siis jos sä et osallistunut säveltämiseen, niin ne onkin hyvin pieniä, niin kun ne, kun et sä saa siitä kuin yhden Gramex-osuuden. Ja esimerkiksi jos on viiden soittajan bändi, niin sitten menee ensin puolet kustantajalle, sitten se jälkimmäinen puolisko jaetaan niiden viiden kesken, ja kun yhdestä soittokerrasta maksetaan joitakin kymmeniä senttejä, jos sitäkään, niin ei se todellakaan ole paljon. Aivan. Sen takia basistit, pyytäkää palkkaa. Ja ylipäänsäkin sessiosoittajat, pyytäkää palkka sitten, niin sitten ei tarvitse ruinata sitä, että siis kyllä mä ymmärrän, että se saattaa ottaa päähän, jos kovasti on pienet rojaltitulot, mutta toisaalta ei se yhden basson soittaminen ole niin arvokasta työtä, että siitä niin hirvittävästi pitäisikään tulla. No niin, ja ennen kuin haukutaan enempää basisteja, niin mennään eteenpäin. Sen verran olen itsekin soittanut bassoa useampiin kappaleihin. Pyysitkö palkkaa? En ole saanut palkkaa, mutta ne ei myöskään kuulu Spotifyssa, mutta siinä mielessä ymmärrän tuskan, mutta en osaa sympatisoida. Aivan. Sen verran sanotaan, että QIK tosiaan 3G-supportti tuli, mutta edelleenkään sitä ei saa iPhonelle ihan laillisia keinoja, vaan täällä on häkätty iPhone. Se ei koskaan sieltä läpi mennyt. En tiedä, 3GS on videotoisto, että siinä voisi olla joku mahdollisuuskin, mutta ei ainakaan mitään uutta kuulunut sieltä suunnasta. Mutta kyllä, Spotifyä odotellaan. Ja niille, jotka nyt tämän kuulee tällä hetkellä ja on sitten iPhone ja lopettaa sen podcastin kuuntelun ja menee sitten lataamaan, niin sitä ainakaan vielä löytynyt sieltä jotenkaan. Okei, okay, olin siis vielä huomattavan väärässä. Applikaatiota vielä siis ei siellä näy. Nyt odotetaan siis seuraavaksi sitä, kun se saadaan julkaistua. Nyt me tiedetään, että se on tulossa. Eilisen keikkamme yksi soittajista tarkisti useamman kerran päivän aikana, että joko Spotify on mä olen itse sama, että vähän väliin search. Jos vaikka sunnuntaina päivittää, you never know, search. Mä oon todennut, että mä sitten kun se tulee, sen kuulee niin monesta paikasta. No, mä oon tässä ihan sama mieltä, että mä en luultavasti ole se ensimmäinen, joka sen löytää sieltä. Niin. Mä kuulen sen jostain, mutta jäädään katsomaan, josko ensi viikolla se ennen kopsattaisi. Google tarjoaa sitten miljoonaa e-kirjaa avoimessa e-formaatissa. Mitähän kirjoja ne on? Ne on tekijänoikeusvapaita. Public domain. Joo. Se mikä tuossa on siis uutinen, onhan noita saanut aikaisemminkin Project Gutenbergissä ja tämmöisissä, mutta se on tosiaan, se on nyt suoraan e-kirjaformaatissa. Sonin lukijat tukee sitä, Kindle ei tue sitä. Ja siis Sonihan nyt julkisti 3 uutta mallia, jotka kaikki tukee formaattia. Se oli hyvän näköinen se isolla kosketusnäytöllä. Ja mulla ei ole vaan vieläkään tullut, siis jotkut jopa sano, että sitä rupeaa saamaan jo Euroopastakin, mutta mä en ole mistään löytänyt vahvistusta sille. No. Hei, taas voisi luulla, että se on kyllä puskissa sitä. Apple-tabletti, kun tähän nyt siinä on kauheana niin kuin tähän spekuloitu tätä, että kun ne jossakin vaiheessa ne on kääntänyt aika paljon kirjoja ilmeisesti Apple huhujen perusteella, havaintojen perusteella. Kyllä. Sitten se, että olisiko tämä tabletti semmoinen, joka lähtisi kisaamaan tästä e-lukulaite meiningistä. Mutta tuota, siinä on niinku se, että jos on tabletti, siinä on kosketusnäyttö, niin se on niinku ihan niinku kone. Niin, niin, jos se on aktiivinen näyttö, päälle, se ei. Niin, jos se on aktiivinen näyttö, niin se ei kilpaa. Ja keksii se sen uuden, että siinä on kaksi näyttöä samassa. Niin, no jos niin, semmoisen aktiivinen puskee pihalle, niin sitten mä haluan julistaa, että mä keksin tämän ensimmäistä. Paitsi sinä pörkän veitsen minulta. No niin. Ja tunkis. Se on mä mietin sitä ihan samaa, mutta mä en viittinyt keskeyttä. Joo. Täällä pitää puhua heti. No kun hyvää johdanto näin, niin on totta. No se oli selkeä syöttö siihen mallille, että pakko on sylämätä sisään. Niin, niin tässähän niin aika monet on nyt isot firmat, Amazonit ja muuthan on Googlea vastaan huutaneet, että tuota, Googlelle pitäisi tehdä tässä bisneksessä jotain, että se muuten tulee ja dominoi. Toisaalta, tuota, mitäs toi Google Books? Siellähän on ihan tämmöistä ihan uutta pränikkätavaraa kanssa ihan vapaasti luettavana. Eikä ne ole vapaasti luettavana. Ne on kai haettavissa ja niistä näkee pieniä pätkiä, mutta ei kun, siis varsinkin jenkiläinen kirjailijaliittohan on koko ajan tapellut Googlea vastaan joka välissä. Ja nyt mä just luin jotakin For Dummies-opasta muutaman vuoden takaa, ja siinä oli ainakin 500 sivua ihan täysin luettava. No joo. Itse asiassa päätin ostaa sen jälkeen, koska se, mä selailin ja sitten mä ajattelin, että jumalata jaksen näytöllä sitä lukea. Ajan sun kirjan Amazonista. Mikä For Dummies oli? Sano nyt. Et sano. Mitä? Äkkiä tuli hiljasti. Niin, mikä For Dummies-kirja se oli? Se liittyy johonkin tilastolliseen analyysiin. Googlehan sai Jenkeissä jotain oikeuksia myöskin sellaisiin orpoihin töihin, eli ne ei ole lain mukaan poistuneet tekijänoikeudesta, mutta niille ei myöskään ole oikeudenhaltijoita enää tiedossa. Ja ne sai jotenkin oikeutta jaella niitä, mutta se on kai vaan sitten Jenkeissä. Siis senhän takia noita kirjanlukijoita ei ole nähty, koska ne kaikki pohjautuu siihen, että niistä laitteista itsestään voi ostaa kirjoja ja kirjanjulkaisuja tehdään maakohtaisesti ja sen takia niitä ei ole nähty. Sehän on ihan rohkaisevaa noissa uusissa soneissa esimerkiksi verrattuna Kindleen, niin on se, että Kindle toimii sillä, mikä se on? Se, Evdo-verkolla ja nämä uudet, niissä on sisään rakennettu 3G, eli ne jopa toimii jossain muuallakin kuin Jenkeissä, niin kuin sen puolesta. Mä en ole ihan kyllä varma, että kaipaisinko mä nyt siihen sitä nettiyhteyttä. No en mäkään kyllä välttämättä, mutta tai siis en mä varmaan kaipaisi sitä ollenkaan, tulisi sitä ehkä käytettyä, jos se siinä olisi, mutta ajattelin vaan tällaisena, että se saattaa olla ennusmerkki, että niitä saattaisi. Täytyy sanoa, että mä oon koko ajan ihan liipasimella, että siis vaikka olen köyhä, työtön ja sairas, niin no en mä nyt niin kauhean sairas ole. Mutta mä oon ihan liipasimella ja mulla on niinku rahaa säästettynä siihen, että heti kun asiallinen e-kirja... Varaukas ja aseistettu. Saman tien ostan. Lahjoittakaa meille semmosia, herra jestäs sen. Lähettäkää meille postissa. Pistäkää muutama. Sony kuuntelijaa. Kuule se isolla kosketusnäytöllä se uusi. Mä tiedän, että meillä on pari kuuntelijaa ainakin, jotka asuu Jenkeissä, niin auttakaa nyt. Auttakaa miestä mäessä. Tai ostakaa ne sitten, en mä tiedä, jos ne vaikka tulisi sitten Ahvenanmaalle ja ostatte sen jälkeen verkkokauppa.comista ne. Verkkokauppa.comin luova veronkierto kuitenkin herättää nyt keskustelua. Keskustelkaa. Veronkierto. Itse asiassa huomasin, että mehän tästä puhuttiin keväällä jo muistaakseni, että verkkokauppa.com harrastaa luovaa veronkiertoa siirtämällä toimistoon kautta varastoa sinne Ahvenanmaalle, jolloin kun ostos on alle 45,45 euroa, niin se arvonlisävero siitä jää alle 10 euroa, jolloin sitä on päätetty, että semmoisia ei peritä, eli se lähtee ilman alvia ja verkkokauppakomma ainakin itse pullistelee sille, että alvi etu toisin kuin tulevassa ruoan alvialennuksessa, niin tämä siirtyy kuulemma kokonaan kuluttajille, koska kasvanut myynti pikkuselän kohdalla niin on niin suurta. Mutta tässä nyt se, mikä nyt tässä niin kuin valtiota kautta, tullia kautta jotakin vastaavaa viranomaista kiinnostaa, niin se, että koska tapa, jolla siihen kannustetaan, että pilkotaan lähetykset, että sä ostat vaikka 600 sieltä, mutta ne pilkotaan semmoisiin 45 euron klöntsiin, niin että se alkaa muistuttaa, ja etenkin jos tekee, jos verkkokauppa tekee niin, että se itse pilkkoo ne ostokset pienempiin satseihin, niin tavallaan silloin se... Se on mutta hauska, jos ostaa ilmeisesti... koneen, niin se tulee semmoisena 45 euroa osissa. Eikö tämä Playcom ja nämä Jersey saaret, niin sieltähän tulee samalla tasolla CD-vou ja muut, että ne tulee silleen yksittäispakettina levyt. Joo, mutta sieltä muistaakseni täytyy kyllä tilata ne yksittäin, jos näin haluaa. Joo. Mutta siis, että jos tilaa isomman paketin, niin kyllä ne sitten sieltä tulee könttänä. Ne. Mutta muuten, jos tilaa sitten yksittäin, niin sitten ne tietysti tipahtaa sen määrätyn rajan. Kansalaiset, maksakaa veroja. Muistaakseni joo, päädyttiin keväällä myös samaan tulokseen silloin, että paheksumme veronkierto, että maksakaa verot, niin sanon. Sitten jos ette käytä ollenkaan julkisia palveluita, niin sitten on ihan sama, mutta niin kauan kuin käytätte julkisia palveluita ja no, totaalinen... Jos asut veropakallaisena jossakin Monakossa, niin sitten niin, vaikka Ahvenanmaalla sitten... Se on vähän ongelma, kun sielläkin esimerkiksi täytyy käyttää teitä ja tietä kustannetaan usein. Tai pääsääntöisesti verovaroilla, niin jos makaatte vaan kotona, ettekä ikinä käy missään, sitten voitte tilata verkkokaupasta. Laurian pistää vielä Irkissä, että ei pilkota siellä, ei enää saa ostaa kuin yhden tilauksen per päivä. Missä? Tuolla? Irkissä. Mutta siis verkkokaupassa. Irkissä. Vai Playcomissa vai just? Verkkokaupassa. No. Ei saa ostaa kuin yhden tuotteen per päivä. Niin, siis niin. No. Niin silleen, että ne ei voi toimittaa kuin yhden paketin. Niin, että ne ei tee sitä pilkkomista siellä päässä, että ostipa tuossa ja okay. Sitten postaa sulle kaksi kertaa. Mä jo mietin, että se nyt ei ole kauhean hyvää liiketuotteita. Ostaa yhden tuotteen per päivä. Ai mä unohdin tuon. Se olisi ihan hyvä tämmöinen ympäristöystävällinen suuntaus. Olisi heräteostukset, että rahaa kuluu joskus niin saakelin tuolla. Sama homma ruokakauppoihin. Joo. Pankkikorttia saisi käyttää päivässä vaan kerran. Se olisi niin kuin miettiä, että mä menenkö syömään vai käynkö kaupassa sitten töiden jälkeen. No jos mä en syö mitään tänään, käyn sitten kaupassa. Enkä unohda mitään. Siinä on uusi tyyli, joka ei kannata. VLAN-verkko ja VPS-alaus ei ole enää turvallinen. Mikä tässä maailmassa enää on turvallista? Japanilaiset tutkijat ovat löytäneet metodin TKIP-tietoturvaprotokollaa hyödyntävän VPS-alauksen murtamiseksi. He julkistavat tietonsa 25.9. pidettävässä konferenssissa. Tämä tarkoittaa sitä, että VLAN-tukiasemien koskemattomuutta varjelevien on syytä tarkistaa, että käytössä on turvallisempaa AES-menetelmää käyttävä VPA2-salaus. Se on vaan. Jos nuo lyhenteet meni väärin, niin se oli niin häilyvistä lähteistä nämä tarkistuneet merkitykset. Ja siihen kun pistää vielä häilyvä lukija, niin... Että yhden merkityksen päätin tolikkoon heittämään. Mutta joka tapauksessa niin siirtykää VPA2. Joo, se on... Muistan silloin, kun meillä oli viimeinen podcast-kokoontuminen, niin kerännyttiin täällä ja siellä... missä olin silloin studiolla, niin siellä oli VLAN, oli VPA2 tuolla, ja Windows-koneet ei osannut ottaa siihen ollenkaan yhteyttä, että luultavasti asia on korjattu, mutta se on asia, joka kannattaa muistaa, jos vähän vanhempaa konetta käyttää. Joo, itse asiassa Windows on näkökulmasta. Sitten menee jopa sille, että en tiedä kuinka olennaisesti nämä salausmetodit liittyy niihin avainten pituuksiin, mutta sille, että meille tuli vierailemaan Windows-kone kotiin, niin yhtäkkiä huomasin, että sille piti olla just tietyn mittainen sen salasanan, jotta se suostui ottamaan yrittämään siihen yhteyttä. Että. Joo, se oli vielä tosi tyhmä, koska silloin oli paljon ihmisiä paikalla ja Mac-koneet otti ihan OK-yhteyksiä ja sitten olikohan se Ville, joka katsoi, että joo, tähän on päivitys, ja koitti ladata sen päivityksen, niin Microsoft ilmoitti, että tätä päivitystä ei saa ladata kuin Windows-koneella. Niin no. Yksikään Windows-kone ei käynyt netissä sen koko tapaamisen aikana, mikä hankaloitti tapahtumia aika paljon. Hyvä pointti. Se aikaisemminhan oli tämä, mikä se on, VEP, web-piselaus, niin siihenhän löytyy, aikaisemmin puhuttu näistä N900, niin siinä maailmallehan löytyy ihan käteviä softia ainakin, varmaan monelle muullekin, niin millä pystyy minuutissa kräkkäämään. Joo, se on ihan... En tiedä, kuinka nopeasti sitten lähtee tulemaan niin kuin näille kaikille muille, tai tähän VPA1-tyypin purkuratkaisuja liikenteeseen, mutta siis silleen, että sinällään ihan aiheellinen varoitus, että koska niitä jaellaan, niitä purkusoftia niin kuin niin vapaasti ilman edes mitenkään hämärillä meiningillä. Mä en muista, kuka se oli, mutta jossain tilanteessa tapasin nörttejä, niin siellä oli yksi, joka oli, niin kuin, oli avoimia VLAN ja kyllä tarjolla, mutta se välttämättä piti mennä hakkeroitumaan tuollaiseen, mikä se on, VEP-verkkoon, koska se on niin hauskaa kräkät. Muistakaa, näin ei kuitenkaan saa koskaan tehdä. Se oli se on tosi turvallista. Kyllä. Pitäkää verkkonne suojattuina. Ja mennään viikon härpäkkeeseen, joka ei ole VLAN tukiasema, vaan höyryauto, joka rikkoo 103 vuotta vanhan nopeusennätyksen. Joo, höyryautolla paineltiin, piikkinopeus oli 250. Auto. Oh, se on hirveän pitkä. Se on tosi mielenkiintoisen muotoinen. Joo. Se tosiaan meni 250 kilometriä tunnissa oli sen maksiminopeus ja se virallinen ennätysnopeus. Se oli vähän alle, se oli jotain, olikohan se 238. Tuolla sivulla on noi kaikki nopeudet ilmoitettu maileissa per tunti, niin mä laskin ne tuossa aikaisemmin päivällä ja mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta jotain. Sen mä muistan, että 250 ja sitten se oli jotain 230 jotain. Viekö tämä jotenkin niin kuin mitään yleismaailmallista hyötyä eteenpäin vai onko tämä ihan vaan tämmöistä naistenmaa? Se on hauska. Niin, no. Se on mun mielestä se on ainakin jotenkin lohdullista, että näinäkin aikoina, kun maailma loppuu ja talous kaatuu ja muuta, niin joillakin ihmisillä on aikaa ja resursseja. Mitä tuo muuten polttaa? Se polttaa kerosiinia. Joo. Luo sillä superkriittiseksi kuumennettua höyryä, joka sitten menee turbiineihin. Superkriittinen. Siinä viheltää menemään huutelle, että sulla on se pitää aika vinkeätä ääntä, jos katsotte jotain niitä videoita sieltä sivulta, niin se pitää aika omaperäistä ääntä se joo. Värkki. Okay. Siinä mielessä tosiaan se ei ole, no tietysti se, että se on niin vanha se ennätys, niin johtuu siitä, että höyryautoja ei kauheasti ole viime aikoina rakenneltu, mutta myöskin johtuen ihan siitä, että silloin kun höyryä vielä käytettiin pääasiallisena voiman siirtomenetelmänä, niin se teknologia oli itse asiassa viilattu hyvin, hyvin pitkälle. Ainakin näin kuulin jonkun puhuvan asiasta, että se on oikeasti, ei ole vaan kysymys siitä, että nyt sitten huvikseen rakennettiin tehokkaampi auto, koska se on niin helppoa, kun se on niin vanhaa teknologiaa, vaan itse asiassa se teknologia oli hyvinkin kehittynyttä silloin. Toisin sanoen se teknologia on kuluttu loppuun. Niin se ei ollut mikään rutiinijuttu, että niin kuin voisi kuvitella, että jos joku nyt ottaa vaikka... No, jos mietitään vaikka, että joku haluaa rakentaa tarkemman kellon, kun rakennettiin 100 vuotta sitten, niin sehän on silleen, että no totta kai teknologia on edistynyt, materiaalit on edistynyt ja monessa muussa asiassa, jos otetaan vanhaa teknologiaa, niin olisikin näin. Mutta tuossa tapauksessa ilmeisesti ei ollut. Että... No, hyvä näin. Höyryllä pääsee... Osta heti, kun tulee kauppoon. Ehdottomasti. Mennään viikon lyhyisiin. Twitter rauhoittaa bisnesmalliaan. Twitter siis jatkaa menoaan. Taas kerran. No, eli niille jotain kaupallisia rajapintoja, statistiikkaa. Sitä kanssa tahtoo. Kaiku, me haluamme statistiikkaa. Ja sitten tuota, yritystilejä, eli sä pystyt validoimaan, että Dell, Deli on nyt oikeasti Dellin eikä jonkun huijarin. Okei. Okay. Mä en oikein sen nyt päättää, mikä tämä, onko tämä nyt hieno juttu vai ei, mutta tuota. Niillä on jo jotain varmennettuja tilejä, mutta joo. Ne ei ainakaan vielä ollut maksullisia. Joo, niin tuota, ilmeisesti se siirtyy sitten. Varmaan riippuu vähän siitä, että kuka kysyy. Kuinka paljon niin kuin oikeasti löytyy firmaa, jota. Kuitenkin Twitterissä on edelleen silleen, en tiedä onko siellä nyt jo niin paljon, että no, jenkkiläiset taisi on varmaan ihan kiinnostava markkina, että siellä on varmaan keskimääräistä enemmän rahaa käyttävää porukkaa niin kuin pyörii. Että. Siellä on aikaa ja siellä on rahaa. Hei, toi taas Sulopuista Ollille terveisiä, löytyy sen blogista hieno kuvaa, niin kuin nämä on Twitter-kritikko, aina nämä nutiset ihan perseistä, mutta yksi oli hieno niin tapaus. No? Että siellä oli tota, kuvernööri Arnold Schwarzenegger siellä twiittaili, niin kuin joku oli kysynyt, että missä se Konannissa ollut miekka on näin, niin sitten lähetti kuvaan sen Twitteriin, että täällähän se on minun toimistossa. On niitä siis, mä oon ruvennut taas seuraamaan ihan aktiivisesti Twitteriä, kun sinne on oikeasti tullut kiinnostavia. Esimerkiksi NASAlla on hirvittävän hyvä Twitter-fiidi, jossa niin kun on suurin piirtein kaikki. Joo. Ja sitten siellä on myöskin siihen yhteen tiliin releoidaan kaikki, kun on astronautteja, jolla on Twitter-tilejä, niin ne releoidaan kaikki siihen yhteen. Ja joo, no tuossa musta niinku se, että mä en suuresti epäile, että tämä kaukainen Amerikan serkkumme Timothy Kopra, ja tuota niin, vittu, mä vihaan sitä ylipäätään. Voi jumalauta, siis mä poltan seuraavan lehtikioski, jossa näin lööpi, että sitä puhutellaan Suomen serkkuna. Niin, sehän sieltä twiittaili menemään sieltä mukaan. Mutta mä jotenkin, onko nyt astronauttien olosuhteet kehittynyt niin, että onko niillä mukaan netti siellä? Niillä ei ole suoraa nettiä. Ei kiinteitä. Nettiä sieltä, mutta ne on kyllä, ne on niitä tyyppejä, jotka, ne lähettää siis ne viestit ensin maahan jotain erillistä dataa, koska kyllähän niillä datayhteys on siellä koko ajan kovakin, ja siitä ne releoidaan eteenpäin Twitteriin, että kyllä ne on niitä. Jos ne itse, jos ei ole jonkun tiedottajan kirjoittama. Niin. Ei ole tiedottajan kirjoittama. Ja kyllä sen huomaa ihan siitä, no sen huomaa siitä, kuinka typeriä niiden jutut. Niin on jo. No hei. Isoksi osaksi, siis ei jotain tiedottajaa kiinnosta tai kauheasti innostaisi kirjoittaa semmoista, että lähdenpä lenkille. Ja no ei, no mitään, ei siitä mitään muuta kerrottavaa, juoksumatolla. Mutta joo, mutta siis, tota, siis tavallaan no, esimerkiksi nuo astronautti-fiidit on ihan hieno juttu, mutta niin kun sen voisi toteuttaa ihan millä tahansa fiidillä. Siis niin se Twitter on niin silleen, kaikista etäisin niin semmoinen kätevä työkalu siihen. Kun se voisi tekisivät ihan kunnon fiidin näin, se voisi olla joka paikassa. Se ei olisi vaan Twitterissä, mutta olisi vaikka niin kuin joka paikassa. Kaikkialla. Kaikkien kanssa yhtä Twitterissä aikaa. On se, että kun se on se, josta kaikki puhuu, ja se on hirveän helppo. Ja siis sitähän on nyt ruvettu puhumaan, että kun on tullut näitä varoittavia esimerkkejä siitä, kun joku huomaa, että oho, mähän en oikeastaan omista yhtään tätä sisältöä, mitä mä tänne luon. Ja on ruvettu puhumaan, että blogatkaa ihmiset, älkää Twitteriin syytäkö henkistä omaisuuttanne, mutta en mä tiedä. Siis joku niinku justiinsa tyyliin Twitter-postit, mitä ne ylipäänsä on, sillä ei ole mitään väliä, missä ne on. Miksi ne ei olisi Twitterissä? Kun se vaatii sitten, että jollakin pitäisi olla Twitter-tili, että niitä voi seurata. Että kyllä niitä voi seurata ilman Twitter-tiliäkin. Kyllä se RSS-fiidi toimii ja ne sivut näkyy. Onhan ne julkisia, paitsi jos ne on erikseen salattu. Ja siis, joo, kyllä mä ymmärrän sen pointin, mutta toisaalta en mä nyt jaksaa siitä ottaa paineita, koska aina on joku palvelu, mitä käytetään kuitenkin. No, eikö mä olisin paljon suopempi, että jos niin kun, että se ei toimisi niin. Tai no okei, no, ihan sama. Siis tavallaan, siis kyllä niin kuin Twitterin osalta käyttää ihan fiksustikin, mutta niin kuin, mä oon jotenkin tämä Twitter. Eikä pidä unohtaa, että myös Suomen Big Brother on Twitterissä. Mennään eteenpäin. Sumo Paint on päivittynyt versioon 2. Webin selaimessa pyörivä kuvankäsittelyohjelma matkii mukavasti Photoshopia. Oletteko aikaisemmin käyttänyt Sumo Paintia? Mä muistan, että mä joskus... Ja mä pongasin ainakin silloin, no lyhyesti kokeilin, mutta joskus pongasin muutaman muun, jotka oli huomattavasti parempia, mutta Sumo Paintia kannattaa käyttää, koska eikö se ole suomalainen. Mulla ei mitään aivokaa. Mm. Mutta hieno se oli, mä testasin sitä ja se näytti toimivan ihan hyvin. Joo. Mielenkiintoinen pointti. Seuraava on minä en käsittele kuvaa. Millä se, oliko se flashpohjainen? Se oli flashpohjainen kyllä. No, ei voi käyttää kännykäsi. Siinäpä se. Sen takia me halutaan ne flashituottajana kännykkä. Mä yritin lukea monta kertaa tämän lauseen, mutta mä en saa tästä nyt tästä seuraavasta otsikosta nyt oikein kiinni, mutta luen sen niin kuin se on kirjoitettu. Joten Pirate Bay oikeuden päätöksellä maahan, ei kestänyt kauaa tulla takaisin. Niin, eli siis ruotsalainen oikeus päätti, että tämä palveluntarjoaja, jonka serverillä Pirate Bay on, oikeus sanoi, että viskokaa ulos, mutta siinä ei kestänyt kuin pari tuntia, kun se oli taas, kun se oli jo pystyssä toisella serverillä toisessa maassa. Niin kuin se oli, kaikille tuli tämä varmaan kauheana yllätyksenä. Niin. Että Pirate Bay ei pysy maassa, vaikka sen ottaisi. Johan se on useammalta serveriltä häädetty Ruotsissa ja aina ne siirtää sen hetkeksi ulkomaille, kunnes ruotsalaiset kyllästyy jahtaamasta sitä ja ne siirretään taas jollekin ruotsalaiselle serverille. Eikö se niin ollut, että Pirate Bayssä myös jaettiin niitä kaikkia linkkejä yhtenä könttänä? Joo, siis koko Pirate Bay-sivuston kopio on koko ajan vapaa. Piratisoitu. Piratisoitu, se on, ne antavat sen ilmaisen käyttöön. Siis, kyllä niitä ainakin yksi oli, ehti tulla niitä Pirate Bay-kopioita myös. Halpa kopio. Varoikaa halpoja kopioita. Mä en yritin äkkiä etsiä, mutta siis mä jotenkin olisin ottanut tässä vaiheessa olisi enemmän. Että sille olisi vaikka niinku Puppy Bay ja Kitten Bay ja niinku kaiken näköisiä niinku eri domainilla, eri leiskalla. Se oli niin vähän aikaa, että ei se... No siis niitähän on niitä, jotka niinku releoi niitä Pirate Bayn tavallaan niinku torrent-hakupalveluitahan on niinku 10 miljoonaa. Joo, mutta tavallaan sille, että niinku olisi kokonaan niinku erillisiä palveluja erillisillä palvelimilla, ja sitten ne niinku, vähän niinku raidaisi toisiaan, että kun yhtä muokkaa, niin kaikki muuttuu. Että silleen niinku, niin, ei osattaisi enää oikein sanoa, että ketä vastaan tässä nyt edes ollaan. Se on, eiköhän se siihen mene. Mutta se oli, nyt ei ehtinyt niitä, kun no se yksi, mistä tiedetään, niitä ei ehtinyt tulla sen enempää, koska se oli niin vähän aikaa maassa. Se oli siis tyyliin pari tuntia. Joo. Oliko se toi ptarena.net, se on meillä tällä hetkellä alhaalla jotenkaan? Ei, no siinä on sitten jo toinen. Oli jo. Mä en muista, mikä se oli. Basaudlaudissa ne sanoi sen nimen, mutta ei mua kiinnostanut niin paljon, että muistaisin sen. Että samaan aikaan tuomari myöskin tämän päätöksen yhteydessä totesi Pirate Bayn kykenemättömäksi maksamaan sitä sakkoa. Näin se alkaa valumaan pikkuhiljaa sekin. No. Ei voi olla, kun siis sehän on laskettu, että siis Pirate Bay on tyylinen miljardien tappio, eli pakkaan se jonnekin se raha mennä, eli sitten se on Pirate Bay. Mihin on, ei ne voi häviätä ilmaa. Niin. Mutta myöskin se firma, joka on ostamassa Pirate Baytä, niin sen osakkeenomistajat hyväksyi sen oston, mutta sekin on vähän turhaa, koska niillä ei ole yhtään rahaa, niin sanotaan, että se on jotenkin magaaperin kiehtovaa tuo tanssi Pirate Bayn ympärillä ollut. Mikä hienointa, että se tapahtuu myös täällä niin kuin meillä päin, se on aina niin kuin Amerikoissa. Siinä mielessä musta on kiehtovampaa. Niin aina kun on kiehtovampaa tai... siis, jos joku äsken kuulee, että se oli kiehtovampaa, niin ei, vaan kiehtovampaa. No, mitä se on? Microsoftin patentti muuttaisi. Miten täällä lausutaan? CapChat. Kyllä. Mainoksiksi. Joo. Koskaan olen miettinyt, miten se lausutaan. No niin. Miten niistä mainoksia tulee? Siis se siellä on aika havainnollinen kuva siellä uutisessa, eli siis sen sijaan, että siinä olisi joku sana tai numerosarja, niin siinä olisi mainos, ja sitten kysymys on, että mikä tuote tässä on. Ja tuo on musta ihan nerokasta. Musta tuo on niinku siis semmoista niinku kapitalismin ketteryyttä. Minä olen fani. Pakko nostaa hattua. No siis kyllä mä nostan silmiensä hattua, että siis joskus ne on niin vänkyröitä ja kinkuroita ne kirjaimet, mitä siellä ruudulle tulee, että niitä ei ihminenkään pysty tulkitsemaan. Meillä menee niinku hermot niiden kanssa. Toivottavasti toi patentti nyt vaan on pelkästään tuohon mainoskäyttöön, koska siis toi konsepti on älyttömän hieno. Eli siis siinä on, siis on periaatteessa niinku mainos, ilmeisesti idea. Ja sitten kysytään, että mitä tässä mainostetaan. Niin tavallaan se voisi olla ihan jotain niin täysin fiktiivistäkin matskua. Ja paljon sisältöä ja kuvia ja niin edespäin. Ja sitten kysytään, että... Siis niitä on semmoisia, missä on joku kuva. Ja sitten kysytään, että mitä on kuvassa. Joo, siinä on vaan... Se on niin älyttömän hankalaa, koska... Ei voi olla, että ihmiset osaa kirjoittaa niin kissan oikein millään kielellä. Mutta siis, joo, no siinä on se, että miten kirjoitat esimerkiksi Xboxin. Ja kun siinä on se referenssiteksti on siinä. No mutta siis kaikki oikeastaan, mäkin mietin aluksi, että okei, no mä olen tietysti periaatteessa sitä vastaan, että minulla joka välissä mainostetaan. Mä en jaksanut ottaa siitä kauheasti paineita tällä kertaa, koska toi konsepti ei voi toimia. Johtuen siitä, että... Captchan tehohan perustuu siihen, että niitä vänkyröitä numerosarjoja ja kirjainyhdistelmiä voidaan tuottaa joka kerta erilainen sattumavaraisesti. Sen takia se toimii. Mutta jos sulla on siinä valmis mainos, niin se tarkoittaa heti, että niitä täytyy olla paljon rajallisempi määrä, jonka jälkeen se on niin kuin 3 minuuttia, kun botti näkee sen, niin se on murrettu. Ja sen takia se ei tule toimimaan. Kyllä, ihan totta. Eli paska idea, paska. En mä nyt sano, että se on paska idea. Se on hyvä idea, mutta... Se ei vaan mutta toimi. Se konseptia voisi käyttää oikeasti niin kuin johonkin... Niin. Se saattaa toimia, mutta ei niin kuin tollasenaan. Ja siis, no, en väitä olevani fiksumpi kuin 10 000 Microsoftin insinööriä, jotka on miettinyt. Että kyllä siellä saattaa jotain olla, mutta noin lähtökohtaisesti, kun sitä katsoo, niin tulee semmoinen, että ei. Yksi oli semmoinen ihan hauska CAPTCHA-konsepti joskus. Tuli mieleen vaan, että jos alkaa yleistyä, että kaikissa monitoreissa tai kaikissa koneissa on toi webcam, niin tavallaan sitten toistamalla jotakin mallinmukaisia liikkeitä, niin voisi todentaa, että on ihminen. Toisaalta voi olla aika ihdaasta hommaa. Sinähän sehän sitten, jos niinku puhutaan siitä, että jos on vaikea kirjoittaa kissaa monella kielellä, niin sitten jos on esimerkiksi liikuntavammainen tai se on vähän sotkuneen se linssi tai mitä tahansa muuta. Laita niin, kielesi sitten, rullalle. No vielä perhänäinen osa, no et pääse sisään. Ei, kun epäsiistit ja invalidit, niille on ihan nettiin, niin on niiden sivujen perusteella. No niin, semmoinen kommentti lyhyesti. Ei, kiitos minun näihin kuviin, näihin palvelujen mielestä. Ei sitä yrittää upottaa. Suvaitsemattomainen suohon. Semmoinen tapaus, semmoinen lotkautus tällä kertaa. Opera 10-versio, Release Candidate julkaistu. Vieläkö niin Henrik oli Operan käyttäjä, vai nyt se siirtynyt sieltä pois? Mulla on Macillä on pääselaimena on Opera. Linuxilla ja Windowsilla täytyy myöntää, että vaikka aina varoittelen, että älkää käyttäkö Googlen tuotteita sokeasti, niin mä oon käyttänyt Chromea pääselaimena jonkun aikaa. Meillä ja päivittää 10 nyt Opera. Kyllä, sitten kun se tulee, en mä lähde. Mä en jaksa olla niin kiinnostunut siitä, että mikä on minun salaimeni versionumero. No, sulla oli Windows 7kin siinä. No mä oon kiinnostunut, mikä on mun käyttöjärjestelmä. Mutta se loppuu siihen. Ja siis joidenkin softien kanssa, mutta jotenkin sellainen on semmoinen, että varsinkin viime aikoina se on ollut taas, kun tavallaan tämä selain sota on käynnistynyt uudestaan, niin tullut semmoinen, että no ihan cares, sama. Niin. Ainoa, mistä siis kannatan avoimen koodin systeemejä ja muuta, mutta siis mun mielestä Firefox on vaan kökkö. se on hidas ja se on... Yksi, mikä mua on alkanut kyrsimään pikkuhiljaa, on se, että se päivittyy koko ajan. Joka haluat, kertoo, kun sä käynnistät se uudelleen, niin haetaan niitä päivityksiä. Jeps. Joo, mikä joo. On siis periaatteessa hyvä Firefox asia, 3.5 on kyllä ollut nyt ainakin omassa käytössä niin vähän kohtuuttoman epävakaa, että tuli tämä 2.5 ajat mieleen kyllä niin voimakkaasti. Ja sitten mä tiedän, että tämä on taas tarina marginaalista, mutta Linuxia kun käytän kotona pääasiassa Edge-yhteyden yli, niin kun mä siirryin Firefoxista, Chromium on se Chromen joo. Tämä Linux- ja Mac-versio, niin se oli, kun mä olisin siirtynyt Edgestä 3G:hen, se toimi niin paljon nopeammin. Se siis, ne sivut latautu niin konkreettisesti nopeammin, että mä luulin oikeasti, että mitä mun yhteydelle on tapahtunut. Ja se on mun mielestä aika helkkarin kova suoritus niin kuin pelkältä selaimelta. Se on totta. No vaan miettinyt, että pitäisikö siirtyä Safariin tuosta. Se uusi Safarikin on ollut kyllä hyvä. Vastustanut sitä aika paljon tuossa aikaisemmin, mutta nyt se alkaa näyttää siltä, että se voisi olla jopa aika monet palvelut, missä itsellä on ollut Safarin kanssa ongelmia. Niin. Mun häiritsee se tabien siirtyminen tuonne, mihin kirjoitetaan toi osoite sen yläpuolelle. Se on. Joo. Pienet asiat, mihin on vaan tottunut, niitä ei saisi mennä muuttamaan. Mutta hei, jos niinku, kun mitään niillä on aina niitä, Linuxilla on näitä aina distrojen nimiä, vaikka jollakin Ubuntulla on Karmainen Koala ja muuta, ja sitten OS X:llä on tämmöisiä jotakin mitään. Kissaeläimiä. Miksi Operalla ei ole niinku silleen semmoisia tunnettuja Operatilla? Niin. Käsitekseni niillä on. Musta niillä on joku koodinimi, mutta sitä käytetään vaan niin kuin kehityksessä. Figaro Hat. No se on taipailu. Ehdotetaan se niille, jos ei niillä mukaan ole. Faust. Otetaan ei, ei ole ihan hyvä ajatus, että niinku tuota, meidän tuote yhdistetään siihen, että myydään sielu saatana. En mä tiedä. Well, you never know. Eikös me tehdä sitä netissä päivittäin siinä mielessä? On. Puhumattakaan tästä ohjelmasta. Mennään yksi linkki vielä pois. Paska maa. USA panttaa maahan tulevien epäilyttäviä läppäreitä jopa viikkoja. Siellähän myös rajatarkastukset tiukkenee. Siis meillä kanssa jeesusteltiin silloin, kun ne alkoi niiden takavarikoon, mutta silloin ei tietty oikein, että mitä niille käytännössä tekee. Nyt tiedetään. Niin, no joo, tässä vuoden aikana on kuulemma ollut takavarikossa, oliko peräti 1000. Mutta niin kuin... Valtaosa tutkinnosta tarkoittaa sitä, että niin kun käyttäjän pitää käynnistää laite, jotta nähdään, että se on aito, kun tulee tietokoneen uutista. Ja 1000 etsinnästä 46 on semmoisia syvempiä, missä tutkittiin laitteen tiedostoja, eli otetaan ihan niin pantti. No siis tämä on vanha uutinen, tässä on ollut, tai ei tämä vanha uutinen, mutta tämä on vanha juttu silleen, että se on ollut, sehän on syy, minkä takia sitten nyt nostettiin meteli, on se, että paljastui, että ne voi myöskin Yhdysvaltojen kansalaisilta niitä takavarikoida, ja siitähän sitten nousi meteli, koska eihän kyllähän, niin saattia. Niin, koska kyllähän ulkomaan pelleen koneita saa käsitellä ihan miten lystää, ja niin ne on tehnytkin, onhan se kamalaisa amerikkalaisen tietokone. Tiedän, siis, sanoisin, että siis, jos menee jenkkeihin, rajamuodollisuuksissa tapahtuu jo niin paljon asioita, jonka takia, no ei kukaan muu ole sinne pyytänytkään, mutta en suostuisi sinne matkaamaan, että mun mielestä tämä on aika pieni niistä kaikista. Joo, tämä niin kuin, nyt tuossa kun lenteli Liettua ja muuta, niin siellä piti kyllä turvatarkastuksessa, niin ensinnäkin se pitää ottaa se läppäri pois aina koteilusta. Tai siis laukusta ja pitää ottaa pois sitä suojapussista. Siellä piti vielä avata ja esitellä, että on tämä nyt oikeasti tietokone. Sinällään niinku, sitten oli kamera, oli laukussa, iso linssi näin. Se oli kanssa, jäähän tämä on. Sitten ne jumalauta ei huomannut, että mulla oli taskussa niinku pieni veitsi. Ne tietää, mikä se on. No niin, se on okei, sillä on veitsi siellä taskussa, mutta hetkinen, mikä tämä kamera on? No niin, mulla siis semmoinen on avainnipussa semmoinen mikä niinku, se oikeastaan se näyttää läpivalaisuus avaimelta, eli se on nyt tarvittu. Nokkela. Minulla on veitsi, joka näyttää avaimelta. Mitähän siinä on kaikkea työkaluja näin edespäin. Mutta sitten mä tajusin vasta ne koneessa, että hei, minulla on tuossa puukko nyt mukana. Että silleen, että ne niinku tutkii jotakin ihan niinku eväämäärästä skeidaa näin. Sitten, Sitähän on tehty valtavasti näitä, varsinkin Jenkeissä näitä, missä niinku paikalliset tutkijat menee, niiltä otetaan kynsisakset ja muut pois, mutta ne kävelee pommin kanssa sisään koneeseen, että semmoistahan. Se on siis se, mikä on ero esimerkiksi siinä, että sä joudut vähän avaamaan sitä, ja musta se on, ei siinä ole mitään kauhean ihmeellistä. Se, mikä on noissa jenkien proseduurissa, on se, että sun täytyy antaa, tai siis niin kuin näyttää tiedostot, jos sitä pyydetään, ja ne saa ottaa kopiot ilman mitään vastuita kaikista tiedostoista, mitä sun koneella on. Ja kun mä sanon, että jos tuommoinen oikeasti läsähtää esimerkiksi Oslon lentokentällä, joka on muutenkin niin halvatun ruuhkainen, niin siihen kun pistetään vielä joka ikinen bisnesmatkustaja avaamaan kone ja käynnistämään. Siis se, ei millään pahalla, mutta... Niin, mä niin kuin häiritsee hirveästi myös se, että ne siinä niinku... levittelen katto, että täällä on laukussa jotakin elektroniikkaa, ja sitten levittelen niihin koppiin näin. Sitten mulla on siinä kolmessa kopassa sille eri tahtiin pyörii pitkin sitä turvatarkastusaluetta, niin 3 000 elektroniikkaa näin. Niin kuin on niin kuin... Tietää, kuka kolkataan sitten seuraavan kerran. Joku pistää, katos vaan. Joo, siis jenkiläisissä lentokentissä tietysti niissä on hirveästi liikennettä, ja bisnesmatkustus on ihan eri volyymia, mutta kuitenkin 10 000 läppäriä häviää vuodessa. Eikö siis viikossa? Viikossa? 10 viikossa 10 000 läppäriä häviää lentokentillä. Ja isoksi osaksi se johtuu justiinsa tuommoisesta pelleilystä, että niitä täytyy pistää kaiken maailman hihnoille ja levittää minne tahansa. Niin joko siinä käy jotain, että siis vauhdissa saattaa jopa unohtaa se johonkin. Tai sitten ne on justiinsa, joku on siinä näppärästi hihnan päässä katsomassa, että hei, nyt sieltä tulee hyvännäköinen läppäri. Että. Joo, siinä itse asiassa on tämmöinen vähän erilainen man in the middle -hyökkäys. sitä siis sille, että niinku, siinä ne bongaa, että missä menee bisnesmatkustaja ja niinku, kriminaalit häisket. Ja sitten ne menee siihen turvatarkastukseen silleen eelle. Ja kun ne huomaa, että okei, nyt meni läppäri, niin toinen pitää taskussaan kaikkea vaikka kolikoita. Ja sitten se tavallaan tukkii sen jonon, kun sitä ruvetaan kopeiloimaan. Ja se, mikä meni sen eillä, niin se sitten odottaa, että tulee niitä niin läppäri ja vetää niitä oman laukkuunsa ja lähtee livahka. Jenkilässä on sen verran, niin kuin, maan sisällä lentely on sen verran halpaa, että niin kuin siellä... Se kannattaa. Ilmeisesti voi olla jopa kannattavaa se, että mennään, niin kuin, lähdetään lentelemään ja pöllitään samalla porukalla tavaraa. Että. Kyllähän se, no jos ajattelee, sisäiset lennot maksaa 100, niin jos siinä tulee pari jotain 3 000 bisnesläppäriä lähtee mukaan, niin kyllähän siinä plussalle nopeasti nousee. Kyllä, jos siinä porukalla vielä lähtee lentoon. Se on tietenkin yksi tapa, olisi niin kuin, tiputtaa niin kuin, lippujen hintoja sille, niin kuin, henkilökohtaisesti. Pölliä aina yksi läppäri, joka hei, tilaisuus tekee vaan. Valistuksen sanaa, niin jos joku meinaa lentää Suomessa, näin, niin kattokaapa huvikseen Fincomin hintoja. Ne on aina samat lennot kuin Finnairilla, mutta puolet halvempia. Säästäkää, hyvät ihmiset. Älkää lentäkö. Kävelkää. Se on paljon turvallisempaa. Mä itse asiassa aion kävellä Suomen päästä päähän. Milloin aloitat? Tiedetään, että on aika monen taukoista podcastissa. Se, sanotaan, että se on niin kuin seuraavan 20 vuoden projekti. Okei. Okay. En ole kävellä koko 20 vuotta, mutta silleen... Mistä ajattelin, että se, tästä pikkuhiljaa lähden? Se on semmoinen, että se ei, vaikka käveleminen on ilmaista, niin se ei ole halpaa lystiä. Ei. Sitten joskus... Kyllä tuohon rahoittajat saadaan sieltä matkan varrelta podcastia puskea menemään. Niin. Aavo, niin. Tuossa on idea. Mä lähden mukaan. Hikecast. En lähde mukaan siinä mielessä, että lähden mukaan kävelemään, mutta mä olen täysin takana tuossa sun ajatuksessa. Eli sponssaan, jos meinaat tämmöisen tempauksen tehdä ehdottomasti. Sä oot puhunut, kun mä teepainan. Ai muuten, kun mä en saa. Erkallekin tiedoksi, mitä se vaatii, että saa. Hei, jostain kun näkee paikan, jossa ohjelmaa voi markkinoida, niin tässä on tempaus. kaikki omat mainokset. Niin kaikki, niin niitähän, tehdään niitä kävelyitä, mitä luonnonsuojelu ja tämmöisen puolesta, niin mä menen vaan promoamaan puhujien kulmaa. Niillä voisi muuten lahjoittaa muuten puhujan, kun mä teen päätä, jotka menee tekemään tosiaan aktivistitemppuja. Siis ei semmoisia laittomia temppuja, mitkä on. No niin, mennään eteenpäin. Hei, kun tää oli loppu, se oli siinä. Kiitoksia Erkka, että olit pitkästä aikaa paikalla. Oletko ensi sunnuntainakin vai onko niin sanotusti matkusteltu? Nyt rauhoitutaan. Voi, ensi sunnuntaina on varmaan lapsen likkana, mutta enkä mä kuuteen mennessä pääse pois. No niin, se jää nähtäväksi. Henrikille myös kiitokset, että olet jälleen kerran paikalla ja epäammattimaisesti, miten se meni, ojentavassa meitä. Mutta kiitos. En aina paikalla epäammattimaisesti. Se oli tietysti mukavaa, että meitä verrataan jollain tuolla ammattimaiseen työskentelyyn. Kiitoksia kaikille, jotka olivat Irkissä. Siellä oli Fibobottia, Happusadetta, Hannua, Ninnua, Porniata, Krakenia, Passea, Laviva, Dontsaa, Erkkaa, Emereldosta ja Glenn Fää, Kramdelia, Hatiakkia, Hakseria, Heterosankari, Hiskipoi, Ykkönen, Kimi ja Kuutamo, Laurian, Muksaf, Nan, 00, Saminoukat, Spärre, SPH, Alaviva, Topsa, Veli, VTV, Vesa Kakkonen, VPV, VVVK, X, S4-795, Jake, Chok ja Tsekku V, kenet ilmaa nyt perinteiseen tyyliin. Kiitoksia, että olitte jälleen paikalla ja vielä kerran muuten onnittelut Apelle. 6 kuukautta TV-kasta lähti siitä. Kiitoksia kaikille, jotka osallistutte kilpailuun. Kiitoksia. Julkaistaan nämä kaikki letkailukset jossain ja julkaistaan ne sampleina ja seuraava kilpailu on tehdä niistä 5. Mitä siihen sanotte? Ei kannatusta. Ensi viikolla lisää Puhujan kulmaa uusin aiheen. Käykää osoitteessa www.puhujankulma.com ja pistäkää palautetta. palautetta@puhujankulma.com. Börni kiittää ja kuittaa. Ensi viikkoon. Moi moi. Mitäs jakson aikana Erkka uhkas hakata Juhan ja ei mä uhan, kieltää. Ei kun se oli hakattu jo. Oli hakattu jo. Pörnin kanssa kieltää. No, sinun puolesta suututtiin sille. Sitten haluat kieltää internetin invalideilta. Epäsiisteiltä myös. Ehdottomasti. No. Me kannatamme myös näitä luonnonsuojeluhippiäisiä ja lahjoitamme heille puhujan kulmaa teepaitoja, kun he käyttävät tekemässä näitä aktivistitekoja. Mutta eli hyvä. Hyvä tämmöinen satsi tähän. Mutta oli energisempi jakso kuin viimeksi. Joo, täytyy sanoa, no ehkä ihan alkua lukuun ottamatta. No tosiaan, siis yritin sanoa sitä asiaa. Ja mä ihan oikeasti yritin. Mä en vaan pystynyt muodostamaan lausetta päässäni. Miten sanoisit tullessani paikalle, se oli juuri. Ja sitten kun se oli vielä semmoinen, että mä halusin vielä varoa, että mä voin vaan vahingossakaan sanoa sitä mitenkään epäkohteliaasti tai ilkeästi. Ja kuitenkin sillä tavalla, että se tulee niin kuin suoraan, niin. Eikä kiertele ja kaartele, mutta nyt se vaikuttaa, että kiertelet ja kaartelit. No, etkä edes tarkoittaa. Ehkä se kiroilu kompensoi. Se kiroilu auttaa aina. Ei, mä pyrin välttämään kiroilua viimeiseen asti aina, mutta se huomataan. Kävi vahinko. Sen takia tämä vittu lopeta, toi onkin hyvä letkautus. Muistan itsekin tuon tapauksen. Screw you! Screen share! Sitä ei tullut missään. Screen share! Eikö sitä tullut kertaan? Ei tullut kertaakaan. Ei tullut kertaakaan. No, se on kuultu niin monesti. se ei ole enää se hauska letkautus. Itse asiassa joku on tuossa pisteli, että on niin hauska alusta loppuun saakka, että ei tiedä mitä keksisi. Mä sanon, että litterää koko jakso vaan. Kun me ollaan podcast, niin eikö meidän pitäisi ruveta tekemään mittailemaan, että kellä on eniten Twitter-seuraajia? Meillä on Twitterissä. Puhujan kulmaa Twitterissä. Mä onko? Etteikö sitä kumpikaan Twitterissä? Mä oon. Mä en sitä tule oikein käytettyä. Mä en ole löytänyt sitä käyttötarkoitusta. No teillä on kuitenkin enemmän seuraajia kuin mulla, niin ehkä on parempi, että en mä kyllä. Niin, siinä tulee siis semmoisia ihmeseuraajia, jotka niinku silleen vaan seuraalle ihan seuraamisen ilosta. Mulla on joku Erkka tai joku, en mä tiedä mikä se. Joo, ja botteja. Niinku spämmibotteja tulee. Mulla on tullut yllättävän paljon niinku ulkomaan eläviä ihmisiä. Hyvä, ettei kuolleita ihmisiä. Jotka niinku näyttää ihan olevan ihan oikeita ihmisiä, jotka haluaa seurata mua, mutta mä oon hyvin hämmentynyt, että miksi, koska... No kun ne haluaa, että ne seuraa takaisin ja sitten ne näyttää omien kamerittansa kanssa keskuudessa niin kuin kovemmilta tyypeiltä. Mutta itse asiassa Twitterissä ehkä itsekin kiitos se, että niin heittäisi kaikki helvettiin semmoiset, jotka niin kuin, että netissä pyörii noin muutoskin kaikussa. Ja, tai, niin, sille ottaa siihen oman roolinsa. Niin, tai siis joo, siis silleen niin rupeaa seuraamaan pelkästään tuommoisia Arnold Schwarzeneggereitä. Että ei mua niin kuin kiinnosta, mitä niin kuin Timothy Copralla on. Niin kuin, tai niin se minun niin kuin kiinnostus jotakin Timothy Copran tai keskustan kenttäväin tai Arnold Schwarzeneggerin ulosantia kohtaan. Niin se on niin kuin aika lailla just se 140 merkkiä. Että taas niin kuin, sitten niin kuin, tuommoiset niin kuin oikeasti online-tutut, niin ne, niiden kanssa olisi niin kuin ihan kiva niin kuin vähän pitemmältäkin vaihtaa ajatuksia. Näin. Se, niin kuin se Twitter on siihen mielessä niin kuin ihan täyttä paskaa. Mutta jostakin sille, että ampus kontaktilistan tyhjäksi ja lähtisi keräilemään stalkeroimaan tämmöisiä niin kuin turhia julkiksi ja niin kuin joku kuvernöö. Muksa, mistä I tweet dead people? Osuja uppos. Ei. Me ei tässä ohjelmassa sitä käsitelty ehkä hyvä vaan, mutta tuossa oli... Olikohan viikko takaperin vai sitten kaikki puhuu tutkimuksesta, joka, ja Hesarissakin toisella, että suurin osa Twitter-viesteistä on turhaa sanahelinää tyyliin. Kävin syömässä ja muuta, mutta ja, siis kaikki puhuu siitä. Mua se ärsytti aivan tajuttomasti, koska... Siis ei Twitter-viestin pointti mun mielestä ja ylipäänsä niin kuin sosiaalisen median pointti ole tuottaa suurin piirtein vakavaa journalismia. Koska se, että kävin syömässä siellä ja siellä, ei sen ole tarkoituskaan olla kiinnostavaa niin kuin tällaiselle niin kuin yleiselle kansanosalle, vaan se on, että esimerkiksi... No, äitini ei käytä noita, mutta jos esimerkiksi käyttäisi, niin kyllä sitä saattaisi kiinnostaa, että jos mä, missä mä oon tai mitä mä oon tekemässä, vaikka niin kuin, tai ylipäänsä tuttuja. Ei sen ole tarkoituskaan, siis jos mä laitan Twitteriin jotain tai jos mä laitan kaikuun jotain, ei sen ole tarkoituskaan olla nyt mikään suuri teesi olemassaolosta, journalismista ja joo, pointti. Ihan hyvä pointti. Tuo Ylellähän oli, ja Ylellä itse asiassa Sanomilla ja kellähän kaikilla muilla, niin en muista mikä firma se oli, teki semmoista kuin reporterisoftaa S60-kännykölle. Ja se oli semmoinen kilke, että kun sä otit videon tai kuvan, niin sä pystyt niin kuin lähettämään sen suoraan näin, niin kuin mediatalojen. En tiedä, menikö suoraan julkaisujärjestelmään, mutta ainakin johonkin palikkaan, joka, josta sen pystyi siirtämään sitä julkaisujärjestelmää. Ja niin se oli se, oliko se se? Se oli se. Reporteri taas sulle nimi. Joo, mä taisin käyttää sitä silloin. Joo, niin tavallaan siinähän niin kuin se ongelma oli nimenomaan minun mielestä just tämä, että sulla on niin kuin vekotin tai semmoinen kilke, että jos sä niin kuin yhtäkkiä niin kun saat jotakin tosi merkittävää tai jotain mielenkiintoista näin, niin eihän ole ikinä nähnyt yhtään mitään, mikä olisi semmoista niin kun mielenkiintoista. Jos semmoinen sama kilke olisi niin kun alusta asti ollut, että postaa YouTubeen suoraan, niin sitä käyttäisi varmaan enemmän, että lähettäisi kaikkea ihmiskeidaa sinne, ja sitten siitä niin kun 1000 on sitten oikeasti sille mielenkiintoinen. Niin Kansalaisreporteri sen nimi muuten oli. Ah, se taisi olla se päivityksen nimi, mutta se silloin oli... Mä muistan, että Tuija oli siitä silloin valtavan innoissaan. Joo. Ja ei periaatteessa syyttä, mutta täytyy sanoa, että mäkään sitä koskaan kännykelle ottanut. Mä tein niin kuin vartavasten tavallaan niin kuin tilauksesta. Mä kävin pyörimässä sen kanssa silloin, kävin Assemblylle ja muilla ja tein sieltä niin kuin vartavasten videoita. Mutta täytyy sanoa, että ei koskaan tullut semmoinen, että haluanpa ruveta tuottamaan sisältöä. Niin kuin omalla kännykällä. Et mä kans Tuijan kautta taisin tarvita siihen tyyppiin, joka oli siinä firmassa, joka teki niitä. Se oli kans itästä niin ihan mielenkiintoinen konsepti, mutta niin tavallaan se, että semmoinen niin kokeileva, niin harjoitteleva sisällön lähetteleminen oli sille vähän, niin kuin, että ei oikein tuntunut luontevalta. että kun ei tiennyt, että meneekö mihinkään läpi. Että tuota, tai toi Ylellä taisi itse asiassa ne, taisi sitten pistää semmoisen niin kuin harjoittelu tuota, folderin sinne myös, että sinne pystyy myös lähettelemään, mutta sitten se oli vähän tylsää, kun ei se, se tuli vaan sille, että ne läpi tuli. No, no. Joo, ja se oli ainakin jossain vaiheessa, oli Arttu, joka niitä kävi yksitellen niin jokaisen läpi. Semmoista, ja täytyy sanoa, että mä olin yhteenkin kateeksi sitä. No niin, mutta ei sinne tainnut tulla kauheasti. Ja siis BBChän on saanut jonkun tommosen systeemin joo. toimia aika hyvinkin, ja mä en tiedä mitä. Siinä oli myöskin se, että siinä softassa oli todella radikaali, no, ne ei sanonut sitä bugiksi, koska ne tiesivät, että se on, ja se oli semmoinen, että joo, kyllä me tiedetään, että se on näin. Siinä oli se, että esimerkiksi mä menin kännykän kanssa, jossa oli kai sen giga vai kahden muisti, kortti, johon sai ihan pitkääkin videota, mutta sen puhelimen, se sisäinen muisti oli vaan 128 megaa, josta oli vaan X megaa vapaana, ja sen täytyi pyöräyttää, vaikka sä olit tallentanut ne sille muistikortille, sen piti pyöräyttää ne sen sisäisen muistin kautta, joten toisin sanoen, jos se video oli liian pitkä niin, että se ei maksanut, tai mahtunut siihen X määrään megatavuja, niin se ei mennyt läpi. Se jäi jumittamaan vaan se softa. Ja mulle kävi pari videon kanssa niin, ja mä totesin, että ei tämä niin kuin, vaikka kuinka sanoisivat, että se on ominaisuus, niin ei se toimi. Joo. Kyllä. Nyt oli ilmeisesti, tuli YouTube-statistiikkaa, niin ilmeisesti kun tämä iPhone 3GS tuli pihalle, niin YouTubeen tuli joku huomattava piikki. Joo, ja myöskin Flickriin. Joo, toi. Mutta Flickrissähän on ollut, iPhone on ollut jo jonkun aikaa suosituin kamera. Joo, silleen iPhone combined, eli nämä kaikki kolme mallia yhteensä. Et sinällä on toimisto kanssa ihan hyvä, että siinä, vaikka siinä on periaatteessa versionumero, niin silti se on niinku vaan, että kun ne myy vaan sitä yhtä mallia kerrallaan. Paitsi nyt, nythän ne myy kahta mallia. Ah, joo, ihan totta. Mutta silti tavallaan, että se on niin kuin selkeämmin, se tulee se fiilis, että se on sama laite. Että toisin kuin joku Nokia, joka niin kuin hyvin spesifisti erottelee ne. Että tämän mallinumero on tämä ja tämän mallinumero on tämä. Että tuolta, no on niillä tullut jotakin tuon N95, 8 gigaa, niin edespäin. Mutta siis tavallaan se, että kun sulla saat sen semmoisen, niin kuin, että ihmisillä säilyy silleen kumulatiivisena mielessä, että se on niin kuin koko ajan se sama puhelin, niin kuin iPhone. Niin tolleen sitten saadaan niin kuin ajan myötä, niin kasvatettua myös niin kuin semmoista käyttöaktiviteettiosuutta tilastoissa ihan sillä, että niin kuin monta eri mallia niin tulkitaan yhdeksi puhelimeksi. Ai hitto, nyt mä muistin, mun piti muuten ohjelmassa vetää sanani takaisin, pyörtää mielipiteen ja pyöriikö meillä vielä teippiä? Teippiä pyörii kyllä. No niin, todetaan, että olin totaalisen väärässä noniin. Asiassa. Mä haukuin silloin Nokian Sport Trackeria, että on se nyt kumma, jos ei mukaan pysty liikkumaan, jos ei nää statistiikkaa. Niin mä oon ruvennut niin kuin kunnolla kuntokävelylenkeilemään. Ja täytyy sanoa, en mä edelleenkään sano, että se on mikään edellytys sille, mutta täytyy sanoa, että on se hauskempaa, kun voi katsoa numeroita ruudulla. Noniin, tulihan se. Mulle riittäisikö se ihan semmoinen numerinen data vaan, että niin kuin, mihin suuntaan menee ja niin kuin, niin, liikkumisessa ei niin väliä, mutta kunhan tulee numerista dataa. No joo, no ei. mä haluaisin semmoisen, että tulee pelkkää numeroista dataa. Itse mä tajusin just, että mä voisin olla niin kuin aika iloinen, jos mä kävelisin niin kuin kaupungilla niin kompassi kädessä. Että mun suuntavaisto on niin älyttömän huono, niin sitten että olisi ihan hauska aina hahmottaa, että niin kuin, missä suunnassa niin kuin kadut kulkee. Niin. Sehän oli joku, ne teki sen kokeen, missä siis jollekin ihmisryhmälle, niillä oli semmoinen, en tiedä miten se, minkälainen se oli, mutta se niin kuin tavallaan värisi niiden taskussa koko ajan, eikö se oli kyljessä kiinni, oli laite, joka värisi aina siihen suuntaan, missä on pohjoinen. Ja kun ne oli sitä pari vuotta käyttänyt, niin se oli muodostunut niille tavallaan niin kuin ihan uudeksi aistiksi, ja ne ei edes huomannut sitä värinää, mutta ne oli koko ajan tietoisia siitä, mihin suuntaan ne oli osoittamassa. No, aika mielenkiintoinen. Tuossa itse asiassa kepseistä ja muista oli meillä, se oli, en nostanut listalle, koska en sano oikein, en jaksanut lukea niitä alkuperäistä raporttia siitä, mutta siis se oli se Saksassa, Düsseldorfissa ja Münchenissä oli se kokeilu, että annettiin autoilijoille niin kuin GPS, ja sitten oli se GPS, joka haki niin kuin live-dataa tuosta liikenteestä, ja sitten oli porukka, jolla ei ollut GPS, ja sitten seurattiin, että miten niiden, oliko se vuoden aikana, niin niiden, en tiedä oliko se vuosi, mutta kuitenkin jollakin aikavälillä, että miten niiden kulutus muuttuu, niin ainakin tämä tämmöistä live-trafiikkidataa käyttävillä, niin se putosi ihan valtavasti verrattuna näihin kontrolliryhmiin. Tosi siitä ei ollut siinä uutisessa, minkä luin, niin ei mainittu, että miten se suhtautui niihin, joilla oli niinku pelkkä GPS. Eli ilman sitä live-tietoa. Että siitä ei puhuttu mitään, että oliko se niinku pelkästään se GPS vai oliko se nyt se live-data, joka siinä auttoi. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen, että se oli ihan huomattava kulutuksen pudotus. Näihin aina tietysti täytyy muistaa nerokas XKCD-strippi, missä on tämä yksi, joka sanoo, että ennen luulin, että korrelaatio tarkoittaa kausaatiota, mutta sitten kävin statistiikkakurssia ja nyt en ajattele enää niin. Eli kurssi auttoi. No, ehkä. Loista. No niin. Meikä se pitäisi poistua tästä näin. Hei, pannaan nämä bonustrackit, jos meni näin. Joo, meni oli sen verran asiallisia puhuttu, että pistetään tämä kyllä. Loppuosa on semmoinen, missä puhutaan oikeasti asiaa. Alku 2 tuntia on ihan hukkaa. Mutta lopputurinat oli paljon mielenkiintoisempia itselle kuin tuo tunti tuossa alussa. Mutta ensin. Semmosta se on. Kiitoksia. Yes, moi.